Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin. Ja, og så har Donald Trump simpelthen fyret sin nationale sikkerhedsrådgiver. Han hedder John Bolton. Og han har simpelthen informeret, det skriver han på Twitter. Jeg har informeret John Bolton i går aftes om, at der ikke længere er brug for hans ydelser i Det Hvide Hus. Og det er selvfølgelig noget, han skriver på Twitter. Og så skriver John Bolton faktisk også, at jeg tilbød at trække mig i går aftes, og præsident Trump sagde, lad os snakke om det i morgen. Det vil altså... John vil gerne gå, og Donald vil gerne fyre ham. Nå, men der er uenighed blandt de her to, blandt andet om Taliban. De er i det hele taget uenige på en række områder, og derfor så er han altså blevet fyret. Hvem han er, ham her John Bolton, hvor de er uenige, og hvad det seneste nye er med Taliban, det skal vi nok tale om i det her program, 24 morgen, men det bliver altså først i næste time, fordi vi skal igennem en hel masse andre emner her mellem 6 og 7. Blandt andet så ringer vi til mange af de danskere, som altså fik den ret dårlige nyhed om, at der kommer til at være sådan en elmast, noget man kalder, altså man kunne måske kalde det for en elmotorvej, tæt ved deres hus. Der kommer nemlig til at løbe en elledning fra Holstebro helt ned til Tønder. Og dem, der altså fik den dårlige nyhed, dem ringer vi til. Vi taler lidt om, hvad muligheder de har for erstatning, og hvor tæt de egentlig kommer til at være på de her såkaldte elmaster. Vi kan faktisk lige høre, hvor højt det egentlig lyder det her. Det er fra nogle højspændingsledninger rundt omkring i verden. Ja, sådan her kan det altså lyde. Og jeg tror faktisk allerede nu, vi kan sige god morgen til Ole. Vi er ved at ringe Ole op. Godt. Nu kan jeg lige fortælle lidt om det så. Altså, det handler om, at Ole, han simpelthen skal bo tæt ved denne her 175 km lange, ja, elmotorvej, kunne man kalde det, fra Holstebro til Tyskland. Og det er energiselskabet Energinet, der skal opføre den. Og så får den altså 500 master i alt, og de her master, de er 35 meter høje og 35 meter brede. Det er altså lige så høje som runde tårn. Og de kommer også til at larme en hel del, det er der ikke nogen tvivl om. Godmorgen, Ole Thomsen. Ja, godmorgen. Du er 61 år gammel, og du bor på Puggårdsvej 13 i Bramming. Ja. Og du fik en sms i går fra din kone, hvor der stod... Puha, den kommer godt nok tæt på. Og så sendte hun dig et billede af et kort. Hvad tænkte du, da du så det her kort? Jeg tænkte det samme. Det var godt nok tæt, der kom sådan en mast på vores beboelse. Så det var lidt af en overraskelse. Ja, men hvad konsekvenser får det for jer? Ja, det er et godt spørgsmål. Nu skal vi til at overveje, om vi kan leve med at bo så tæt. På en mast. 90 meter har selv målt til på et kort. 90 meter? Ja, det er det, jeg har målt mig frem til i går aftens. Okay. Det er jo faktisk en lidt dårlig nyhed, at det ikke er tættere på, så ja, I kommer under de 80 meter. Hvis det er under 80, så hvis jeg forstår det rigtigt, så vil vi jo kunne blive eksproveret eller få en købsaftale, som det hedder. Men 90 meter, så ved vi rigtig, hvordan vi står, hvor vi... Ja, vi får jo formodentlig en erstatning, men hvor stor bliver den? Og så ved vi heller, kan vi komme herfra? Kan vi sælges bag senere? Altså, hvem vil købe en ejendom så tæt på en elmast? Ja, og lad mig lige forklare lytterne, hvorfor det der med de 80 meter egentlig er ret vigtigt. Det er ja. Fordi, hvis man har et hus, der er... tættere på denne her elmotorvej end 280 meter, så kan man få erstatning. Og ifølge Energinet, der drejer det sig om 380 husstande, der er så tæt på de her master. Eller på ledningen. Og hvis huset, det er så mellem 0 og 80 meter fra ledningen, og det er jo så ikke dit hus, viser det sig, så kan man altså blive eksproprieret, så Energinet, de køber huset, eller man kan blive boende og få en erstatning på mere end 50% af stuehusets værdi. Hvis man så er mellem de her 80, som dit hus måske er, og 100 og 280 meter fra ledningen, ja, så bliver erstatningen jo mindre, og størrelsen på erstatning afhænger af afstanden til elledningen. Kan du ikke lige fortælle, hvad er det for en hus og en grund, I har, dig og din kone? Jamen, vi har sådan en lille hobbylandbrug på 35 hektar, som lidt beboelse og maskinhus til. Som, det er selvfølgelig en ældre hus, men sådan er det jo. Men det er, og vores marker bliver selvfølgelig også ramt, men det er så væsentligt, det er så hårdt, fordi vi får ingen mast direkte ud i marken. Men den største problem, det er den mast, der står 90 meter fra vores hus. Det synes jeg, det er vi bekymret for med strålingsfare. Altså, du er bekymret for strålingen? Fordi det skulle være sundhedsskadeligt, tænker du, eller hvad? Ja, det er vi. Det er nok en stor bekymring. Altså, ifølge Christoffer Johansen, der er sagkyndig for Sundhedsstyrelsen, og når det gælder højspænding og sygdomme, så siger han ikke, det umiddelbart er sundhedsskadeligt. Han arbejder både på Rigshospitalet og for Kræftens Bekæmpelse, og han udtaler til Jyske Vestkysten. Jeg kan ikke svare helt skråsikkert, men jeg mener ikke, at vi har en generel sundhedsrisiko ved at bo tæt på de her ledninger. Forskere har påvist en let øget risiko for leukemi hos børn, der bor tæt på højspændingsledningerne. Men de magnetfelter, der er her, er simpelthen for svage til, at de kan fremkalde en mutation i en celle. Ja, okay. Men det er heller... Nu har vi, vores børn er jo voksne nu, men der kommer jo nogen efter os jo. Unge mennesker, og måske med børn, det ved man jo aldrig, når man skal sælge. Har I besluttet egentlig endeligt, om I vil flytte? Nej, det har vi. Det er stadig ikke med i vores overvejelse. Så det kommer jo også an på erstatning, hvor mulighed vi har. Ja, det er klart. Det bliver vel nok sværere at sælge et hus, der er så tæt på en mast eller på en ledning. Ja, vi bor op ad sådan en lille privat husvej, og når du kører op til huset, der vil du komme til at køre lige forbi masten, under masten. Ja, selvfølgelig 90 meter før du kommer til vores hus. Så allerede ved ankomst til vores hus, der vil du jo være stor og se det her højspænding. Og hvem taler i baggrunden? Er det din kone? Det er min kone, ja, der er i baggrunden. Godmorgen, hvad hedder du? Godmorgen, jeg hedder Dorte. Dorte, hvordan har du det med den her nyhed? Jeg er da ked af det. Meget ked af det, også fordi vi faktisk er glade for at bo her. Vi har en vanvittig meget ro og uberørt dyreliv omkring os. Og det er jeg kommet til at sætte rigtig meget pris på, jo ældre jeg er blevet. Så jeg er da ked af, at vi skal være i de overvejelser nu. Okay, tusind tak, fordi vi måtte ringe til jer, Dorte og Ole. Jamen, velbekomme. På Puggårdsvej 13 i Bramming. Tak for det. Ja, velbekomme. Og nyhederne kom jo i går tirsdag fra Energinet til de beboere, der bor tæt på denne her linjeføring. Altså, og det er hele vejen fra Holstebro ned til Tyskland. Og vi taler bare om nogle af dem, der har fået den her nyhed. Nogle af dem, de bliver måske nødt til at flytte, og nogen kan få erstatning, og andre kan ikke. Det afhænger altså, hvor ens hus er placeret. Brian. Det bliver et syrebad på alle mulige undersøgelser og strømmænd og selvforhærdelser, som kører rundt i mediebilledet hver dag hele tiden. Vi skal jo se på, om det, som folk siger om sig selv og andre, sådan set passer. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg synes selv, jeg er meget omgængelig og flink, men jeg kan godt blive provokeret. Der er ikke tale om, at nogen skal slås oven i hovedet. Noget af det, der irriterer mig allermest, det er jo... Når politikere ikke har lyst til at svare på, hvad de har gjort. De sælger ikke leverpostej eller is nede på hjørnet. De laver love. Når de sætter pinden til et stykke papir, så har de indflydelse på vores allesammens liv. Det kan jeg ikke kommentere på. Det tror jeg ikke, vi vil finde os i. Fordi der ligger hunden begravet, når der ikke er nogen kommentarer. Jeg har ikke flere kommentarer. Som regel. Journalistik skal ruske i alle planerne, og det er det, vi vil prøve at gøre. Det var meget rart at møde en, der ikke forsøgte at bortforklare. 100% Brian. Man kan høre programmet mandag til torsdag kl. 15. Her på Radio 24/7. Ja, om 5 minutters tid, der taler vi med en økonomiprofessor ved Aarhus Universitet. Og det drejer sig om, at Danske Banks ledelse blev gentagne gange advaret om, at banken ikke levet op til den lov, der skal beskytte kunderne mod dårlig investeringsrådgivning. Hvorfor de kunne fortsætte med at rådgive, på trods af, at de fik at vide, at de ikke levede op til den her lov, der skal beskytte kunderne, ja, det skal vi tale om 5 minutter. Men indtil da, der skal vi faktisk have en vittighed. Om den er sjov, det er sådan set op til jer at vurdere. Det er en vittighed, som Morten Marinus har lagt op på sin Facebook-profil, og han er jo politiker fra Dansk Folkeparti, tidligere folketingsmedlem. Og vittigheden lyder, at det er mere en gåde, men det er jo det er en vittighed, der har en karakter af en gåde. En tyrker, en rumæner og en somalier sidder i en bil. Hvem kører? Det er spørgsmålet. Og svaret er så politiet. Og min kollega Rasmus Søgaard, han vil så teste denne her vittighed af på en tyrker, en rumæner og en somalier. Og her er det først somalieren Mukhtar Afhakame. Okay, er du klar? Ja, kom. Det er en gåde. Det er en gåde, okay. Det er sådan en, ja. Så hvis du kan svaret, ja, så må du gerne sige det. Okay. Okay? Okay. Det er en tyrker. Ja. Og en rumæner. Ja. Og en somalier. Ja, ja, ja. De sidder i en bil. Ja. Hvem kører? Ikke somalieren. Politiet. Nej! Jeg ved det ikke. Jeg tør ikke at sige det, men måske det kunne være rigtigt. At der sad somalier bag sammen med en tyrker og en rumæner. Jeg ved, hvor de har været henne. De tre drenge der. Har du hørt mange af den slags, hva'? Jeg har hørt mange sådan nogle, altså hvis man kan sige det, racistiske jokes, der har jeg, ja, der har jeg. Hvad for eksempel? Jeg hørte engang i Herren faktisk en joke, den var sådan her, jeg skulle nævne 3 hvide ting på en sort fyr. Mm. Og så nævnte jeg hænderne, de var hvide, og tænderne var hvide, og så kunne jeg rigtig komme på andet, og sådan der, og så siger han, Iron Man er også hvid. Og så var jeg sådan, what? Den var så nok ikke så sjov, som den, du fortalte om, men dem har jeg også hørt, og sådan der. Jeg har også hørt, jeg har hørt rigtig mange slem jokes. Hvordan er det, du kommer fra Somalia? Er det begge dine forældre, eller hvad? Der kommer, ja. Kommer du så i nogle sådan somaliske kredse? Altså, jeg har tætte venner, der er somalier også. Ved du, om der, altså, er der, har I nogen specifikke jokes i det miljø? Vi har jokes som sorte somalier, dem der er meget mørke, du ved, de bliver meget mobbet lidt. Vi plejer at kalde dem, du ved, dem der er meget mørke somalier, vi plejer at sige til dem, de ligner, du ved, sådan en pand, der blev brændt af og sådan der. Altså de somalier, der er mørkere end, ja, end andre somalier? Ja. De får, ja, også lige. De får lige, de kalder dem, nogle gange man kalder dem kul og sådan der. De får også lige smidt ud. Det er også lidt racistisk. Okay, ja, vores reporter vil også teste, om tyrkeren Gunil Tekeli synes, at vittigheden er sjov. Hej, Gunil. Det er Rasmus Søgaard inden for Radio 24/7. Ja, hej. Hej så. Har du et lille øjeblik? Ja. En tyrker og en rumæner og en somalier, der sidder i en bil. Hvem kører? Hvem kører bilen? Mm. Politiet. Er det rigtigt? Ja, det er politiet. Det var rigtigt. Det var det, der var. Det var jo politiet. Har du hørt den før? Er det rigtigt? Ja, det var det, der han havde skrevet. Nå, okay. Det er da meget morsomt. Den har du hørt, ja, før? Ja, jeg har ikke hørt det. Nej. Jeg kender en til ham. Kan jeg så spørge ham en joke? Ja. En tyrkisk prostitueret. Ja. Hvad kalder man det? Det ved jeg ikke. Ved du det? Knaldperle. Han er også fint. Jeg har MJ med herinde i studiet, som er somalier. Det er ham, der sidder og griner i baggrunden. Ja, ja. Politiet er oplagt, ikke? Jo, det var meget sjovt. Det var meget sjovt. Tak, fordi vi måtte ringe til dig, Gunil. Ja, det er godt. Det er godt. Hej. Hej. Ja, indtil videre så tog både Mukhtar og Gunil denne her vittighed med et smil på læben. Men vi ringede også til romaneren Emil Struer. Ja, det er Emil. Hej Emil, det er Rasmus Søgaard inden for Radio 24/7. En tyrker og en rumæner og en somalier, der sidder i en bil. Ja. Hvem kører bilen? Og så skal man vel sige, at jeg ved det ikke. Ja, eller hvis du kan gætte det. Nej, det kan jeg ikke. Det gør politiet. okay. Der var ikke helt samme reaktion hos dig som hos MJ. Du kunne høre, der sidder og smiler lidt, eller griner lidt her i studiet, som er somalier. Hvad synes du om den joke? Jeg synes, den falder ind under det gængse forståelse om visse nationaliteter. Og jeg genkender det fra rundt omkring, kan man sige, ikke? Altså, når man taler om folk, som ikke er af vestlig oprindelse, så har man en tendens til at fremstille det som tyvagtige eller kriminelle, eller i det mindste små kriminelle. Jeg kunne også og sige, jeg er vant... Ja? Bare fortsæt. Jeg mener, jeg er vant i det daglige også. Og man skal være vant til det og acceptere det, at det er sådan, det er, og det er ikke altid ment på en fornærmende måde. Men det er noget, der kommer igen og igen. Hvad hører du ellers? Og det... Undskyld, hvad jeg gør? Hvad for nogle joke hører du ellers? Altså, nu er det ikke sådan en, der siger jokes, men man er vant til at høre, at hvis der er noget, der er forsvundet, for eksempel, ups, har jeg vildt taget det, hvis jeg er i rummet, eller ikke? Og jeg har lært ikke at tage det personligt. Okay. Det er ikke noget, jeg synes, det er specielt morsomt, men det nytter ikke at sætte sig imod, eller prøve at fortælle folk, hvorfor man ikke bør gøre det, fordi... Det skal også være sådan en fri tone på arbejde, for eksempel. Og jeg tager det ikke personligt, men det er ikke noget, jeg gør det med glæde samtidig, hvis du forstår, hvad jeg mener. Men derfor kan jeg godt grine og have lidt selvironi, når der bliver sagt sådan en joke, så jeg bliver ikke fornærmet. Og jeg kan sagtens smile på det. Ja, her var det altså Emil til sidst, som siger, at han har... vende sig til, at det sådan noget her, det skal man smile af i Danmark. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Om 10 minutter, der får jeg besøg her i studiet af en efterforsker. Han efterforsker ikke sådan kriminalitet, som vi sådan kender det, men tværtimod et nyere fænomen. Det er Flemming Kjærside, han er leder af afdelingen for seksualforbrydelser i National Cyber Crime Center hos Rigspolitiet. Og han sidder blandt andet med de her sager med danske mænd, der er i Danmark, og bestiller sexovergreb på filippinske børn over nettet. Det er der flere og flere danske mænd, der gør det, viser en ny dokumentar på DR, der hedder Sexovergreb på bestilling. Og Flemming Kjærside, ja, han sidder så og leder den her afdeling, hvor de efterforsker sagerne og er med til at dømme de her mænd, som bestiller de her sexshows med børn. Og ofte så er det jo... altså så tragisk, at det er, de er i kontakt med deres forældre, og så får forældrene børnene til at gøre de her forfærdelige ting. Og han kom herind og fortalte lidt om, hvordan man efterforsker sådan nogle her sager. Vi kan faktisk lige høre et klip fra den her dokumentar. Det er en filippinsk mor, der fortæller om, hvorfor hun gjorde det her. Det var, fordi hun ikke havde nogen penge og ikke havde noget job. The man is offered to me the money, and I have no choice to get this income. That's why. Why don't you have a choice? I have no work. But I don't like to do it. I know it's wrong. Ja, her er det altså den filippinske mor, der siger, hun godt ved, at det er forkert, og hun ikke bryder sig om at gøre det meget mere. Om det om små 10 minutter. Nu skal det handle om, at Danske Banks ledelse gentagne gange blev advaret om, at banken ikke led op til den lov, der skal beskytte kunder mod dårlig investeringsrådgivning. Det er en historie, Berlingske har. Og nu kan jeg sige godmorgen til Carsten Tanggaard, økonomiprofessor på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, der er kommet frem med den her sag om Danske Bank? Jamen, det, der drejer sig om, som Berlingske har fortalt os, det er, at Danske Banks såkaldte compliance-afdeling gentagne gange har advaret op i systemet om, at banken ikke har styr på en række godkendelser, de skal give kunderne, sådan at der er styr på, om kunderne ikke tager for mange risici og ikke og har mulighed for at tabe, altså har en økonomi, der gør, at de også kan tåle at tabe nogle penge, hvis det går galt med en investering. Og de advarsler, de er blevet sendt, som vi kan se, flere gange til bankens ledelse, eller hvor de nu bliver sendt hen, og det har banken så tilsyneladende ikke reageret på. Okay, så altså med andre ord, de har været lidt for rundhåndet med de her godkendelser, men er det dårligt for kunderne? De får lov til at låne penge? Ja, det er mere, at de foretager investeringer. Ja, det er dårligt i den forstand, at det er, de der godkendelser er simpelthen nøglestenen i det, man kalder investorbeskyttelse, altså i lovgivningens forstand. Og det betyder altså, at hvis banken ikke undersøger de ting, så kommer de jo måske til at give kunder nogle investeringsråd, eller tillade kunderne at foretage nogle investeringer, som de ret beset ikke er egnet til, altså som er for dyre for dem, eller for risikable for dem, og det betyder, at kunden kan komme til at tabe nogle penge. Og det er altså en ret alvorlig sag, hvis banken ikke har styr på det. I den seneste rapport, som Berlingske har fået aktindsigt i, der står der, compliance-risici relateret til investorbeskyttelse forbliver på et højt utilfredsstillende niveau, hvilket vi har rapporteret siden 2015. Ja. Hvorfor har bankens ledelse ikke reageret på det her? Ja, det ved man jo så ikke noget om uden for huset. Men det kan jo enten skyldes, at man har synes, at det ville man ikke prioritere, eller også kan det skyldes, at banken ikke har haft styr på de ting. Det er en meget omfattende proces at holde styr på alle de godkendelser, kunderne skal have. Det er jo rigtig, rigtig mange penge, og der kan være forskellige niveauer af godkendelser og den slags. Så det kræver altså noget administrativt apparat, noget IT, der skal sørge for, at der er helt styr på det. Og det har man så åbenbart ikke fået gjort ordentligt, eller også har man altså valgt at nedprioritere det. Det er ikke til at vide udefra, hvorfor det er sket. Men det er i hvert fald det er noget i den retning, der er sket, må man formode. Og lige nu, der hænger der jo en politisag overhovedet på Danske Bank, som handler om investeringsproduktet Flex Invest Fri. Ja. Er det her også noget, som politiet burde interessere sig for, vurderer du? I første omgang er det jo nok Finanstilsynet, der skal interessere sig for det. Jeg kan ikke vide, om det kan føre til noget lignende for den her sag, men der er jo ikke nogen tvivl om, at det er noget, som Finanstilsynet ser med stor alvor på, fordi disse her godkendelser er simpelthen nøglesten, simpelthen omdrejningspunktet for investorbeskyttelse ifølge lovgivningen, og det bryder Finanstilsynet sig ikke om, når der ikke er styr på det. Så det kommer jo så lidt an på, hvor alvorligt det er, og hvor omfattende det er, men det er en meget alvorlig ting. Og i et skriftligt svar til Berlingske erkender Danske Bank, at den skulle have handlet hurtigere på nogle af de her problemstillinger, som den jo altså blev gjort opmærksom på fra sin egen compliance-afdeling. Og Danske Banks ledelse er også blevet tilbudt at stille op til interview her på Radio 4-7, og det er de takket nej til. Her til sidst, Carsten Tanggaard, altså ved man, hvor stort et omfang det er foregået i det her? Det har jeg ikke nogen viden om. Altså, det synes jeg ikke, jeg kunne høre eller læse ud på det, Berlingske havde adgang til. Men et eller andet omfang har det jo haft, når compliance sender det opad som en advarsel. Så er det jo ikke bare en enkelt kunde, der har været noget galt med det. Det kan jeg ikke tro, for så vil man bare få det rettet ved at tro. Men vi aner ikke, om det er en håndfuld, eller om det er flere hundrede kunder? Nej, det har jeg ikke nogen viden om. Det tror jeg ikke, man ved noget om. Og det er vel også noget af det, man skal se på nu. Formodentlig. Carsten Tanggaard, mange tak, fordi jeg måtte ringe til dig. Ja, velkommen. Tak skal du have. Økonomiprofessor ved Aarhus Universitet. Og så er klokken også ved at være 6:30, og efter et nyhedsoverblik, der skal det handle om en havneby i Kambodja, som altså har forandret sig fra at være sådan en lille havneby til at blive sådan et kæmpe kinesisk investeringsprojekt med casinoer og ejendomsinvesteringer, primært kinesiske investeringer. Det er sådan, at der er 100.000 kinesere, der er flyttet til byen bare de seneste år, og 90% af bygningerne i den her havneby ejes af kineser, og 95% af restauranterne i området ejes altså af kineser. Spørgsmålet er jo, om det her det er en god investering fra Cambodja, eller om det er, som kritikere kalder det, simpelthen en kolonisering af Cambodjas havneby. Men første nyhedsoverblik, klokken den er 6:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. En gruppe syrienkrigere og terrordømte har de seneste år været involveret i en række sager om formodet momsvindel for et stort millionbeløb. Det viser en gennemgang af retsdokumenter og konkurser, som Information og JP's erhvervsmedie Finans har foretaget. Svindlen er blandt andet foregået ved, at stråmænd har oprettet virksomhed i Danmark, der så ikke har betalt moms til myndighederne. Det siger Lars Krul, der er ekspert i hvidvask og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet. Det er min vurdering, at de her penge er ikke forsvundet et eller andet sted hen til nogle få personer for netop at gøre dem rige. Det er mit indtryk, at de her penge de er forsvundet i nogle retninger, fordi man har skulle bruge de her penge til noget. Og når jeg siger noget, så tænker jeg på alt lige fra krigsførelse til at så fodre nogle soldater et eller andet sted. I alt 14 forretningsmænd har haft centrale roller i et netværk, der tilsammen har oparbejdet en gæld til den danske statskasse på over 800 millioner kroner i ubetalt moms og skat. Det er især børn lige under den kriminelle lavalder, der ender foran en dommer i det nye ungdomskriminalitetsnævn. Nævnet har, siden det blev oprettet 1. januar, afgjort 325 sager, og her omhandlede hver tredje en sag. En 14-årig kriminel. Det oplyser Ungdomskriminalitetsnævnet til Radio 24/7. Nævnet er en ny konstruktion, hvor børn ned til 10 år kan pålægge sanktioner. Det var den tidligere regering, DF og Socialdemokratiet, der lagde stemmer til det nye nævn, der kan træffe afgørelser om børn og unge under 18 år. Der er ikke truffet afgørelser om nogen 10-årige, men der har været 6 sager med 11-årige, som alle har begået personfarlig kriminalitet. Israels premierminister Benjamin Netanyahu siger, at han vil begynde at annektere dele af Jordandalen på Vestbredden, hvis han bliver genvalgt i næste uge. Vi kan indføre israelsk suverænitet umiddelbart efter valget, siger Netanyahu i en tale på Israels TV. Det vil gælde Jordandalen og den nordlige del af det døde hav, tilføjer han. Men Netanyahus valgløfte begraver enhver chance for fred mellem israeler og palæstinensere, lyder det fra palæstinensisk side. Kort efter midnat eksploderede en raket ved den amerikanske ambassade i Afghanistans hovedstad Kabul. Ingen er kommet til skade ved eksplosionen. Angrebet sker på 18-årsdagen for angrebene 11. september, hvor kapret fly ramte mål flere steder i USA og dræbte tusinder. En NATO-enhed, der er stationeret umiddelbart nær ambassaden, bekræfter, at der kun er sket fysisk skade. Der er ingen meldinger om, hvem der står bag angrebet. Det er det første angreb i Kabul siden USA's præsident Donald Trump i weekenden pludselig aflyste et planlagt topmøde med forhandlere fra Taliban-bevægelsen. Først på dagen mest tørt og mulighed for lidt sol, især østpå. I løbet af dagen bliver det dog overskyet med udbredt regn vestfra, 14-19 grader og jævn til hård vind omkring sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen til dig, Laurits Corfix Schultz. Godmorgen. Godmorgen. Du er freelancejournalist, og du har været på besøg i Sihanoukville og skrevet om det berlingske. Ja. Udtalte jeg byen rigtigt? Ja, Sihanoukville, ja. Sihanoukville, og det er en havneby i Cambodja. Og altså på få år, altså vi taler virkelig få år, ikke? Der har den her by forandret sig. Ja, altså fra at være sådan en lille havneby, turistby, måske med nogle backpacker, forestiller jeg mig, til pludselig at blive sådan en kæmpe investeringslegeplads for kinesiske investorer. Der er blevet bygget casinoer og hoteller og restauranter, og så er der også flyttet 100.000 kinesere til denne her by. Og man kan sige, tilhængere, det er nok kineser, vil kalde det en hjælp til Cambodja, men så er der altså også kritikere, der kalder det for en kinesisk kolonisering af Cambodja. Hvordan ser det ud? Man er i Cambodja, men det ligner på mange måder Kina, hvis man bruger sine øjne. Altså bygningerne er ejet af kinesere, der er kinesisk skrift på skilte og så videre, restauranter, hoteller, som du også siger, er ejet af kinesere. Det er ikke bare få kinesere, der er i den her by, det er, og som du sagde i oplægget, det er, ja, det er nærmest en invasion, ikke? Altså hvis man skulle se på det med kritiske briller. Det er virkelig en massiv kinesisk tilstedeværelse, der er i den her by, der ligger cirka 230 km syd for hovedstaden. Og det er så massivt i Sihanoukville, fordi byen ikke har så stor en størrelse som for eksempel hovedstaden Phnom Penh, som er mere er en millionby. Der er det ikke så tydeligt, som det er i Sihanoukville. Sihanoukville er en by på størrelse med Aarhus. Og så er det klart, at hvis der kommer 100.000 kinesere og gør deres indtog, som de har gjort, så bliver det langt mere synligt i gadebilledet. Og hvordan så Sihanoukville ud før de her investeringer? Jamen, byggeriet havde slet ikke taget den fart, som det har taget, som du også siger, på ganske få år. Det var i højere grad en kambodjansk by. Det er det jo selvfølgelig stadig ved nogen i hvert fald mene, men det var i højere grad en havneby, som kambodjanere brugte til at holde, altså rigere kambodjanere brugte til at holde nytår i. Og så var det mere en europæisk eller russisk også backpackerby. Det er det, jeg synes, der var. Det der, hvor jeg ligesom kom på sporet af historien, eller vinklen på historien, det var på hotellets byttehylde, hvor der er de der bøger, man kan sætte, som man ikke ønsker at læse længere. Der var en Lonely Planet-udgave fra 2014, og i beskrivelsen af Sihanoukville fra 2014, den var så anderledes i forhold til, hvordan byen så ud i dag, og det vidnede os om, hvor få år der egentlig er gået i forhold til den her transformation. Altså, så det drejer sig om 10-15 år? Ja, det drejer sig nok nærmere om en 2-3-4 år i forhold til, hvordan restauranter og hoteller osv. Er slået op. Okay, og jeg synes også, at tallene taler for sig selv. Altså 90% af bygningerne i byen ejes i dag af kinesere. Det samme gør 95% af restauranterne i området. Og 150 af byens 156 hoteller er kinesisk ejet. Så er der altså 6 tilbage. og fra 2013 til 2017 investerede Kina $5.3 milliarder i Kambodja. Det er mere end den kambodjanske regering gjorde. Mm. Men altså, hvorfor er det negativt for befolkningen i Sihanoukville? Der er vel kommet mere arbejde til dem? Det er der til nogle kambodjanere, og det er faktisk også positivt for de kambodjanere, som får arbejde og bliver ansat af kinesere, fordi der kan de tjene en del mere, end de kan, hvis de arbejder for en kambodjansk arbejdsgiver. Men det er også negativt i den forstand, at prisen på dagligvarer er steget, så det er rigtig dyrt for den enkelte kambodjaner. Jeg talte med nogle kambodjanere, som sagde, at prisen på æbler var tredoblet, og prisen på svin var fordoblet. Altså helt almindelige dagligvarer, der er blevet meget dyre. Det er dagligvarer, men også i forhold til ejendomspriser. Så det er jo egentlig også det, vi ser i København i de her år, ikke? Altså med gentrificering og alt det. Altså, de her bygninger i midten af Sihanoukville, som kineserne bygger, de har et huslejeniveau, som kun kinesere kan betale. Så ganske almindelige kambodjanere bliver tvunget ud i periferien af byen. Og det kunne man også se i forhold til den forholdsvis nyanlagte lufthavn, der er blevet bygget derude, som ligger 20 km fra centrum. Den taxatur fra lufthavnen ind til centrum tog halvanden time, ikke? Og den er på 20 km. Ikke? Så infrastrukturen er slet ikke så udbygget, som den er på vej til at blive det i Kambodja. Ikke? Og det er for kinesiske penge, infrastrukturen bliver. Og hvem bor på alle de hoteller og går på alle de her restauranter? Jamen det gør kinesere, som er interesseret i at investere. Både i Kambodja, men også, det skal ses, altså Kambodja er en lille brik i det her spil, fordi Sihanoukville, grunden til, at de er så interesseret i byen Sihanoukville, det er, fordi det er den eneste dybskibshavn, der ligger i Kambodja. Så de har meget store skibe, der kan fragte varer og byggematerialer osv. op igennem landet og videre ind i Asien er attraktiv for kineserne. Laurits Korfik Schultz, tak fordi du kom. Velkommen. Og fortalt om Sihanoukville, der altså har forandret sig på få år. Dette er Radio 24/7. Nu skal vi bare til en historie, som ikke er for sarte sjæle. Lad mig sige det sådan. Det tænker jeg nogle gange meget rart lige at advare om, inden man går i gang med sådan et indslag, hvis man sidder derhjemme og spiser havregrød med børnene. Det handler om, at flere danske mænd de sidder i Danmark og bestiller sexovergreb på filippinske børn over nettet. Det er en ny dokumentar, som DR har lavet, der hedder Sex overgreb på bestilling. Og nu har jeg fået dig i studiet, Flemming Kjærsted. Godmorgen. Godmorgen. Du leder afdeling for seksualforbrydelser i Nationalt Cybercrime Center hos Rigspolitiet. Hvor gammel er det center egentlig? Åh, ja. I dets nuværende form, der startede vi i 2014. Men vi har haft et cybercrime center under forskellige navne siden starten af 2003-2004. Vil du give et eksempel på, hvordan det foregår det her, når en mand i Danmark, en dansk mand, bestiller et sexovergreb på filippinske børn? Ja, det er jo en af, hvad skal vi sige, internettets velsignelser, at nu kan man komme om på den anden side af jorden ved hjælp af internettet. Og det vil sige, at man kan via forskellige tjenester, der er forskellige chatfunktioner og chatfora, kan man få etableret kontakt til nogle børn i Filippinerne, som bliver stillet til rådighed for et eller andet misbrug, som man gerne vil have. Og det vil sige, at man kan faktisk godt blive opsøgt af børn eller forældre, som siger, jamen, jeg vil godt levere et show, hvis du vil betale for det. Og så kan man altså her i Danmark få opnået sådan en kontakt, og så kan man sidde og bestemme, jamen, hvad kunne jeg godt tænke mig at se? Og det kan være alt fra, at man bare vil have et barn, som poserer, altså et nøgen barn, og så måske nærbilleder på kunstdelene, og så ind til noget af det værste, som kan være, at der skal være penetrering, der skal være dyr involveret, der skal ske andre ting med barnet. Og det kan man sige fra i den vestlige verden for usel mammon og for adgang til sådan noget. Og de voksne, der tjener pengene på det her, de bagmænd, der er der, der faciliterer det i Filippinerne, kan i mange tilfælde være familiemedlemmer til børnene? Jamen det er jo det, som er det hjerteskærende i det her. Det er, at mange, eller at nogen, de gør det her for at få, hvad skal vi sige, for at få brød på bordet. Det er en levevej. Når vi taler om Filippinerne, så er det jo et utroligt fattigt land, der bor med 100 millioner mennesker, præget af dyb fattigdom, af naturkatastrofer og alle mulige andre ting, som gør det svært at opretholde en dagligdag. Og så er der altså nogen, som tyr til den her mulighed for at skaffe mad på bordet ved at dedikere nogle børn til seksuel misbrug. Ja, på den måde så kan hele familier altså være involveret i de her overgreb, der foregår. Og typisk så koster sådan et overgreb eller sexshow 250 kroner. Ja, og det kan da også være billigere. Og frem til 2018, der var der to danske mænd, der blev dømt for at bestille sexovergreb på nettet. Og i sidste år, der var der så 5 sager mod danske mænd. En dansk mand er for eksempel blevet idømt 8 års fængsel for sexovergreb mod filippinske børn. Han havde brugt over 80.000 kroner på overgreb. Flemming Kjærsted, du leder den her afdeling, hvor I sidder og efterforsker det her. Kan du sige noget om, hvor stort omfanget er i Danmark? Jamen bare, at vi har en sag, det er jo en sag for mig selvfølgelig. Ikke? Men vi har set, gennem tiden har vi set flere sager for 5-6 år siden, der kendte slet ikke det her fænomen. Men vi kan se, at vi har fået flere sager. Men det er især på verdensplan, at vi kan se det her. Altså der går nogle ubekræftede forlydende om, at der måske sker tusindvis af den her slags overgreb om dagen på Filippinerne. Fordi det er hele den vestlige verden, som gør det her. Og der sidder altså også nogle mennesker i Danmark, som har fundet ud af at få afløb for nogle perverse lyster på den her måde. Som du selv siger, så har der været flere sager. Politiet har været i medierne omkring de her sager. Også for at fortælle, at det der rent faktisk foregår, det er, man kan også kalde det voldtægt per stedfortræder. At man skal forstå, at når man laver sådan nogle ting her, så er man måske godt nok på lang afstand og ser noget, som foregår på en computerskærm. Men det kunne lige så godt være dig selv, som gjorde det her. Og det budskab prøver vi at bringe ud, og det håber vi også, at der er nogen, som lytter efter. Så vi vil se færre af den her slags sager. Men markedet er meget stort. Og familier går selv ud og tilbyder de her, hvad skal vi kalde det, ydelser i desperation. For eksempel den her danske mand, der er blevet idømt 8 års fængsel, som har brugt 80.000 kroner på det mindst. Hvordan efterforsker I den sag? Hvordan finder I frem til ham og får ham dømt? Det er jo nogle af de ting, som jeg gerne vil holde for mig selv. Fordi jeg vil jo ikke stå her og fortælle, hvad det er, man skal passe på, for ikke at ryge i politiets søgelys. Men vi efterforsker den her slags sager og har et rigtig godt internationalt samarbejde omkring det. Alle vil gerne være med til at bekæmpe seksuelt misbrug af børn. Så vi trækker selvfølgelig på alle kanaler, vi kan i sådan en efterforskning. Men hvis det er så udbredt også på verdensplan, altså du siger måske, sker der 1000 overgreb om dagen eller flere, hvorfor fanger man så få i Danmark? Jamen, jeg kan jo håbe, at der ikke er flere end dem, vi har fanget i Danmark. Jamen, jeg kan godt frygte, at der er flere. Men netop fordi, at det er en levevej for nogle desperate mennesker, så er det jo heller ikke tilbøjelige til at samarbejde med myndighederne. Selvfølgelig, fordi jamen, så ødelægger de deres indtægt. Vi ved også, at myndighederne i nogle af de lande, hvor de her ting de foregår, har ikke ressourcer og kapacitet til at kapere alle de her sager, fordi altså, de vil jo drukne i efterforskninger. Så vi må prøve at gå ud og prøve at være præventive og have dialogen, og til at lade noget være med at gøre det her. Lade noget være at udnytte andre menneskers desperation, selvom vi hører nogle, hvad skal vi sige, vanvittige patetiske forklaringer om, at når jeg gør det her, jamen, så giver jeg jo brød på bordet til en familie, og sørger for, at måske nogen af børnene kan gå i skole, så egentlig så gør jeg også en god gerning. Og vi har også andre, som fortæller, at samtidig så bliver vi snydt, vi har bestilt et show, og vi har også betalt for det, og så får vi ikke showet, men så har vi betalt, og så gør vi jo en endnu større god gerning. Ja, og det er jo helt vanvittigt at høre sådan en forklaring. Flemming Kjærsted, du leder den her afdeling, hvor I efterforsker det. De her danske mænd, som sidder og bestiller sexovergreb over nettet i Filippinerne, hvor det ofte er forældrene til børnene, der faciliterer de her sexshows. Hvad er det for nogle danske mænd, der sidder og bestiller sådan noget her? Jamen, det vi har oplevet, både her og også som kolleger i udlandet har oplevet, det er ganske almindelige mennesker. Hvis man kan kalde dem det, fordi men det er jo mennesker, som har en... Der er ustraffet. En mørk side. Jamen, det kan også være folk, som er straffet, som er kendt for sådan nogle ting her i forvejen, som måske er kendt for at samle på børneporn, på seksuelt misbrug af børn, som nu har fundet en måde at få... Også familiefædre. Det er familiefædre, det er bedstefædre, det er... Ja, det er ikke en speciel type mennesker, hvad vi har set. Lad os høre et klip fra DR's dokumentar, der hedder Sex overgreb på bestilling. En pige, der har været udsat for overgreb, en filippinsk pige, siger hun håber, at de her mænd vil indse, at det er forkert. I pray and I hope that you will realize that what you're doing is wrong. Og vi kan også høre en filippinsk mor, som udsatte sine to døtre for sexovergreb. Hun sidder nu i fængsel. Hun fortæller i DR-dokumentaren, at hun gjorde det, fordi hun ikke, har penge. Hun har ikke noget job. Hun siger også, at hun godt ved, at det er forkert, og hun håber, hun får en ny chance, så hun kan være en god mor. Because the man is offered to me the money, and I have no choice to get this. Income, that's why. Why don't you have a choice? I have no work. But I don't like to do it. I know it's wrong. But you girls, aren't they traumatized yes. by this? That's why I pray to me. That's why I pray to God. If you give me a chance, I'm not do it like before. I will do it a good mom. This is a promise. Ja, meget hjerteskærende at høre den her filippinske mor, og hun sidder jo så i fængsel. Flemming Kjærsted, kan du sige noget om, hvordan at de filippinske myndigheder og politiet arbejder med efterforske de her sager i Filippinerne? Jamen, de filippinske myndigheder gør, hvad de kan. Det er jeg helt sikker på. Men de er selvfølgelig begrænset af mangel på ressourcer og teknologi og andre ting. Så det er en vældig opgave, som ligger foran dem. Vi har... De nordiske lande har udstationeret en forbindelseofficer, han sidder i Bangkok, men som også dækker Filippinerne. Og det er jo nogle af de kontakter, som vi spiller på for at få vores... for at få vores ønsker igennem, at vi kan meddele at vi har en nemmere adgang til myndighederne med at komme og fortælle om, hvad er det, vi oplever i Danmark. Hvad er det, vi gerne vil have, at de prøver at få sat en stopper for. De nordiske lande har placeret forbindelser, hvis jeg siger, strategisk rundt omkring i verden, hvor det måske kan være lidt svært at få adgang via de normale kanaler, men en forbindelseofficer, han er derude, han kan netop arbejde på at få en masse personlige kontakter til myndighederne, som gør det meget nemmere at banke på og sige, at vi har altså en sag her, gør et eller andet. Hovedformålet med at vi giver oplysningerne til de lande her, det er jo for at få stoppet det, det er for at få reddet de børn, for at få dem ud af det misbrug. Jeg har jo ikke noget ønske om, at en mor skal straffes i Filippinerne, fordi hun i desperation gør nogle ting ved sit barn for at tilfredsstille en dansker eller en anden mand rundt omkring i verden. Det er selvfølgelig dem, vi skal komme efter. Men objektivt set, jamen, så er det jo også et seksuelt misbrug, som foregår. Men det er altså, hun er bare moren eller faren eller broren eller hvem det er, som nu bliver sat til at gøre det her, er jo også bare stedfortræder for ham, som sidder og bestemmer, hvad der skal ske, som har betalt 200 kroner for at få adgang til et barn i 10 minutter. Hvad er det egentlig, at efterforskers arbejde med det her? Jamen, det er da hjerteskærende. Men det er vores hverdag. Nu er det ikke kun min afdeling, det er jo alt dansk politi, for jeg har en masse kolleger rundt omkring i landet, som efterforsker de her sager, som tager ud og anholder gerningsmændene, og skal sidde og være objektiv, og skal sidde og ikke gøre gode mine til slet spil, fordi vi har jo en retsplejelov i Danmark, vi er en retsstat, så alle har jo krav på at få en korrekt behandling, også selvom man er pædofil, og også selvom man laver overgreb mod børn. Men man kan jo godt gøre sine tanker, når man sidder over for sådan en gerningsmand, når man ved, hvad han har på samvittigheden. Flemming Kjærsted, tak fordi du kom og fortalte om det her. Velkommen. Leder af afdeling for seksuel forbrydelse af det, der hedder National Cybercrime Center hos Rigspolitiet. Og man kan altså se den her dokumentar, det er barske sager, inde på DR.dk's hjemmeside, den hedder Sexovergreb på bestilling. Dette er Radio 24/7. Klokken er 7:08, og det her det er 24/7 morgen. Og i går var den store politiske nyhed, i hvert fald det, der fyldte i går, det var jo, at Ellen Trane Nørby stiller op som næstformandskandidat i Venstre. Hun stiller derfor op mod Inger Støjberg. Og i går, der var der flere venstremænd ude og ligesom vise deres støtte. Og det var blandt andet Janne Jørgensen, der var med i programmet her, Bertel Haarder og Leif Krarup, der er formand for Venstre i Region Syddanmark. Og så også dig, Asger Christensen, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor synes du, at Ellen Trane Nørby skal være næstformand i Venstre? Der er folk, der gør, at jeg synes, det er dejligt, at Ellen hun stiller sig til rådighed for den post i Venstre. Det er jeg rigtig glad ved. Ud fra den politiske erfaring, hun har i kraft af, at hun har været stort set med hele verden rundt. I ungdomsårene, der var hun med i det europæiske, og så har hun haft minister og poster. Og så det prøve, det gør, at jeg synes, at Ellen er fantastisk den post. Det er mennesket bag politikeren Ellen, og det har jeg personligt stiftet kendskab med i kraft af, at vi er til Paris 2 gange sammen med Tim Røntby. Og der kom du virkelig ind bag mennesket. Bag politikeren. Det er sådan en tidskur, hvor man sidder og føler og lyder og har en sjov sammen. Okay, så det er fordi, du kender hende godt, at du gerne vil have hende som næstformand? Ja, summen af alle de ting, som jeg har nævnt her, det er det, som jeg synes, det gør, at hun kan blive en fantastisk næstformand i landet. Okay. Den politiske erfaring, og så det er mennesket bag politikerne, og det er det, der er det helt stødt kandidat. Asger Christensen, jeg siger mange tak, fordi der er simpelthen for dårlig forbindelse, men jeg fik, essensen af, hvad du sagde. Altså, hun er en dygtig politiker og har masser af erfaring, og så også er pro-EU. Og så mennesket bag. Tjek. Vil du være? Tusind tak, Asger Christensen, medlem af Europaparlamentet for Venstre, altså endnu en, som står frem og giver sin støtte til Ellen Trane Nørby. Og så lad os lige, altså nu hører vi det her med det mennesket bag, og lad os da lige tegne et lille portræt af Ellen Trane Nørby, født i Herning, datter af forhenværende venstreborgmester i Lemvig, Jørgen Andreas Nørby, opvokset på en gård, hvilket gav hende tæt forbindelse til dyr og landbruget. Hun var med i DR med programmet sammen med Adam Prise, hvor hun fortalte om livet på gården. Jeg kan rigtig godt lide at lave lam. Jeg er vokset op på en gård, hvor vi havde rigtig mange får, som fik massevis af lam hver sommer eller hver forår. Og min lillebror har faktisk overtaget gården, så jeg får gode lammeleverancer stadigvæk. Nå, okay. Og det var faktisk min opgave at føre lister over, hvad de hed, hvilke øremærker de havde, og hvad de hed, og stamtavler på dem. Ja, og Ellen Trane Nørby er så glad for mad, at hun faktisk udgav en kogebog, der hedder Smag på Europa med honning og chili. Og så har hun altså deltaget i TV2-tv-programmer som Masterchef på TV3 og Godmorgen Danmark, hvor hun altså fortalte om sin kogebog. Nu forsøger vi så at give debatten lidt krydderi. Det er så også derfor, vi har valgt at tage en opskrift for hvert land, som kendetegner landet, og så tilsætte chili og honning. Ja. Som et eksempel på, at internationalt samarbejde kan godt give det der touch og pift. Og vi håber da, at vores kogebog debatbog kan være med til at sætte lidt smag på Europa. Ja. Og Ellen Trane Nørbys politiske karriere startede allerede i 95, hvor hun blev medlem af Venstre og Venstres Ungdom. Og i 2011, der blev hun politisk ordfører, og i sit virke som politisk ordfører, der stillede hun blandt andet intet mindre end 696 spørgsmål til daværende kulturminister Uffe Elbæk. Og spørgsmålene, de handlede om Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, der fik afslag på 800.000 kroner i kunststøtte. Problemet var, at det var hendes mor, der sad i bestyrelsen for museet. Altså, jeg har beskæftiget mig med alle de museer, der har henvendt sig gennem tiden. Jeg har også beskæftiget mig med den her sag, før min mor trådte ind i museets bestyrelse. Men 23. maj i år sendte Ellen Trane Nørby en mail til kulturministeren med blandt andet følgende indhold. Jeg skriver til dig, fordi jeg kan forstå, at du har valgt at give Museet for Religiøs Kunst afslag på deres ansøgning. Man kan altid stille spørgsmålstegn ved mængden af de spørgsmål, og jeg synes jo også, at mængden af spørgsmål skal afspejle problemets omfang. Men vi svarer på alle de spørgsmål, der kommer fra folketingsmedlemmer, og også når den kommer fra Ellen Trane. Ja, sådan her lød det altså i TV-avisen tilbage i 2011. Og i 2014 der blev Ellen Trane Nørby Venstres spidskandidat til Europaparlamentet, men hun trak sig kort tid efter, da hun blev gravid. Og blot et år senere blev hun altså minister for første gang, og det var i Venstre-regeringen, hvor hun blev børne- og undervisnings- og ligestillingsminister. Jeg er rigtig glad. Jeg glæder mig til opgaven, og det er en opgave, jeg går til med meget stor respekt. Det er et kæmpestort område at tage sig af, at alle vores børn får en god start på livet, og at uddannelsessystemet kommer til at fungere bedre. Ja, og så V-regeringen, den holdt jo under et år, før at Liberal Alliance og de konservative, de kom med i regeringen. Og så blev Ellen Trane Nørby udnævnt som sundhedsminister. Og som sundhedsminister, der spillede hun jo en aktiv rolle i udformningen af udspillet til en sundhedsreform, der blandt andet betød, at regionerne skulle nedlægges. Og det har også skabt vrede i Venstres bagland. Og da hun så stillede sig op foran journalisterne i går for at forsvare sit kandidatur som næstformand, så vil alle journalisterne jo vide noget om denne her sundhedsreform og om regionerne skulle nedlægges. Ellen Trane, går du ind for at nedlægge regionerne, eller gør du ikke? Jamen, jeg står fuldstændig på mål for den sundhedsreform, vi lagde frem. Vi var en trepartiregering, og det er klart, at når man er sundhedsminister, så er politikken selvfølgelig farvet af alle tre partiers ret. Men synes, du svarer ikke på spørgsmålet. Prøv lige gang til her. Går du ind for at nedlægge regionerne, eller gør du ikke? Men jeg ved godt, at I gerne vil gøre det til en diskussion om regionerne. Det var jo også hele diskussionen om sundhedsreformen. Jeg så Stephanie Lose og andre sige, at de sådan set var enige i 95% af vores sundhedsreform. Lige nu står vi jo et andet sted. Altså, det er ikke os, der har regeringsmagten længere. Og der er ikke noget flertal på Christiansborg for at nedlægge regionerne. Hvorfor vil du ikke svare klart på det her? Jeg svarer rigtig klart. Ja, det kan være, at journalisterne bare skal stille spørgsmålet 696 gange. Så kan det være, at de får et svar. Lige efter nyhederne, der skal vi tale om ungdomskriminalitetsnævnet. Det er jo sådan set noget, der blev debatteret heftigt, inden at det blev vedtaget, og nu har det så været i gang siden januar, og hvad er det egentlig for nogle sager, der har været for det her nævn? Vi kan sige, at det er flest 14-årige kriminelle, der får deres sag for ungdomskriminalitetsnævnet. Og jeg taler med en advokat lige bagefter, der har haft 4 sager for det her nævn. En af dem handlede om en lussing. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til 24-7 Morgen med Ida Herskind. Ja, lad os lige starte med lidt peberspray. Jeg tror sådan set, at en af grundene til, at vi er sådan et trygt samfund, det er, at vi lader politiet om at have, og forsvaret om at have våben, og ikke har dem alle sammen selv. Og det er jo et rigtig stærkt argument for at sige, nu skal vi have afskaffet den der mulighed for at peberspray igen. Ja, et rigtig stærkt argument mod peberspray, siger justitsminister Nick Hækkerup. Og hvorfor vil han så ikke tilbagerulle den lov, der lovliggør peberspray i Danmark? Det taler vi om lidt, når Brian Weikart, han har fanget justitsministeren på Christiansborgs gange. Og så er der bare mange danskere i går, der fik, ikke mange, men der var en del danskere i går, der fik en rigtig træls nyhed. Det er sådan, at energiselskabet Energinet, de skal opføre en 175 km lang, jeg kunne kalde det elmotorvej fra Holstebro og hele vejen ned til Tyskland. Og jeg skal tale med Kim Arp, der er 49 år gammel, og han fik at vide, at denne her højspændingsledning kommer til at gå direkte hen over hans hus. Og for at det ikke skal være løgn, så har han også boet et andet hus engang, hvor der også blev bygget sådan en højspændingsledning. Og jeg tror altså, at han skal flytte fra huset nu. Jeg taler med ham om små 10 minutter. Er du måske også en af dem, der bliver ramt af højspændingsledningen? Bare skriv ind. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Flest 14-årige kriminelle får deres sag for ungdomskriminalitetsnævnet. Det viser nye tal, vi har fået her på Radio 24/7. Og det her nye nævn, det har jo været altså heftigt debatteret. Der var holdninger for og imod, da man skulle beslutte det. Og det var også justitsminister Søren Pape Poulsen. Han ville jo gerne sænke den kriminelle lavalder, og så kom han altså frem til det her nævn. Jeg husker nogen, der var virkelig meget modstander af det her, vi debatterede også her i morgenprogrammet. Men nu har det jo faktisk fungeret, og hvordan fungerer det egentlig i praksis? Det skal vi tale om nu, så man ikke glemmer det fuldstændig. Og en, der har valgt at fortælle om det, det er dig, Marie-Louise Mikkelsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er advokat, og du har selv haft 4 af sager i ungdomskriminalitetsnævnet, så du kan gøre os lidt klogere på, hvad det egentlig er for nogle sager, der havner i det her nævn. Vil du ikke prøve at sætte scenen og forklare, hvordan det egentlig foregår, når et barn, man kan jo være mellem 10 år og 15 år, ender i ungdomskriminalitetsnævnet foran en dommer? Ja, man kan være mellem 10 og 14 år. Ja, altså man kan faktisk være mellem 10 og 17 år. Nå, okay. Men det er sådan, at hvis man er fra 15 til 17 år, så er det retten, så er man jo over den kriminelle lavalder, så får man sin sag behandlet ved retten. Og så er det retten, som henviser sagen til ungdomskriminalitetsnævnet. Hvis man så er fra de her 10 til 14 år, jamen så er det så politiet, som henviser sagen til ungdomskriminalitetsnævnet. Og hvordan foregår det her? Altså selve mødet i nævnet, eller hvad tænker du? Ja, sagerne, altså de foregår vel ikke inde i et retslokale, men de er vel som regel i byretten, eller hvorhen foregår selve sagerne? Ja, de sager, jeg har mødt i hvert fald, det har været et mødelokale i byretten, som vi har mødt i. Vi er jo ret mange mennesker, så det er svært i en egentlig retssal, og jeg tror også, det er for at skabe et lidt mere sådan hyggeligt forum, hvis man kan sige det sådan. Og hvad er konsekvensen så for de her børn? Fordi de bliver jo ikke dømt. Nej, det er rigtigt. De er under den kriminelle lavalder. Det man så kan gøre, det er, at man kan, og det opriser den her lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, der er en række ting, som ungdomskriminalitetsnævnet kan træffe afgørelse om. Og yderste konsekvens, og det er jo selvfølgelig det mest indgribende, det vil være anbringelse på en sikret institution. Men det kan også være spørgsmål såsom, hvornår den unge skal være hjemme. Og det kan også være ting såsom, at den unge skal gå til en aktivitet, eller altså i den mere milde ende. Så der er egentlig sådan et ret bredt spektrum af forskellige foranstaltninger, som ungdomskriminalitetsnævnet kan træffe afgørelse om. Og hvordan sikrer man så, at det her barn, der har fået den her straf, er hjemme kl. 21, eller hvad der nu er blevet besluttet? Jamen, kriminalforsorgen skal jo føre tilsyn med, at, at barnet overholder de her foranstaltninger. Hvordan de gør det rent praktisk, det skal jeg ikke kunne sige, om det er noget med at aftale, at de ringer måske, og så skal de gerne kunne træffe barnet på bopælen. Det tør jeg ikke sige. Og når de her sager bliver afgjort, så foregår det, som du siger, i de her mødelokaler, ikke inde i retslokalerne, og der er ret mange mennesker til stede, som du også nævnte, en dommer, en domsagkyndig, repræsentanter fra politiet, kommunen og eventuelt også advokater som dig selv. Og det er jo et ret stort hold. Og så kan man jo sige, at det her er jo en helt ny konstruktion. Altså Ungdomskriminalitetsnævnet blev oprettet 1. januar i år, hvor børn ned til 10 år altså kan pålægge sanktioner. Nu nævner du det her med at være hjemme på et vist tidspunkt, eller at man skal melde sig til aktiviteter. Og det var den tidligere regering, og så DF og Socialdemokratiet, der lagde stemmer til det her nye nævn, der kan træffe afgørelser om børn og unge under 18 år. Og der er afgjort 325 sager fra januar til august i år. Det viser den her aktindsigt, vi har fået. Og størstedelen af sagerne handler om personfarlig kriminalitet. Hele 186 af de her sager handler om, personfarlig kriminalitet. Og Ungdomskriminalitetsnævnet har tidligere mødt hård kritik fra en lang række partier og organisationer. Børnerådets formand sagde sidste år, at det er et brutalt angreb på børns retssikkerhed og noget af det mest vanvittige, som han har været vidne til i hans 6 års liv som formand. Og du er advokat, Marie-Louise Mikkelsen, men du mener, at de her afgørelser i nogle tilfælde kan have en positiv effekt på børnene. Hvordan det? Nu skal jeg skynde mig at sige, at jeg er jo for det første ikke børnesagkyndig, og for det andet, så er systemet, som du også nævner, så nyt, så det tidligere skal gå ind og evaluere på det. Men det, jeg i hvert fald kan sige, det er, når jeg har mødt med unge mennesker, jamen, så er de jo blevet forberedt. Altså, det er klart, når man har en advokat med ind til sådan møde, så bliver man forberedt ret grundigt på, hvad er det, der skal ske. Og det er ikke sådan, at man kommer ind, og så sidder dommeren med en løftet pegefinger og en hammer i den anden hånd. Altså, det foregår egentlig sådan stille og roligt, hvor man forsøger at finde ud af, jamen, hvorfor er det, den unge har gjort, som den unge har gjort, og hvordan kan vi hjælpe vedkommende? Så er det jo også sådan, at typisk så vil kriminalforsorgen jo efterfølgende, i hvert fald hvis det bliver fastsat i en eller anden form for sanktion, jamen så skal kriminalforsorgen efterfølgende følge op på, om det så også bliver overholdt. Og det foregår i hvert fald de sager, jeg har haft, ved at de tager ud på nogle besøg hos de unge og taler med dem. Og det er egentlig min oplevelse, at det har de oplevet som meget rart. Men du mener også, at der samtidig skydes gråspurve med kanoner. Altså, kan du komme med nogle eksempler på det? Altså, det man kan sige, det er, at ifølge loven, det er jo politiet, når vi taler om unge mellem 10 og 14, der henviser sagen. Og ifølge loven, i hvert fald sådan som jeg læser den, jamen så er det sådan, at hvis det her barn eller ung er mistænkt for personfarlig kriminalitet, jamen så skal sagen nærmest på automatik videre til Ungdomskriminalitetsnævnet. Hvis det er anden alvorlig kriminalitet, for eksempel våbenloven eller knivloven, jamen så skal man også samtidig gå ind og lave en vurdering af, om barnet er i en særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet. Men den betingelse er ikke knyttet, hvis det er personfarlig kriminalitet, som begås. Og personfarlig kriminalitet, jamen det er jo straffelovens kapitel 25, og der har vi jo også den her simple voldsbestemmelse, 244, og der har vi jo blandt andet en højesteretsdom fra 2006, som slår fast, at det at spytte på et andet menneske, jamen det er simpel vold efter 244. Og betyder det så, at hvis vi har en 10-årig, som spytter på et andet barn i skolegården, jamen så skal vi til at aktivere ungdomskriminalitetsnævnet? Jamen, det synes jeg jo egentlig, det gør i hvert fald med den ordlyd, som loven den har nu. Og der tænker jeg måske, at vi går for langt i forhold til, hvad giver mening, i forhold, også i forhold til det pågældende barn, fordi det er selvfølgelig meget overvældende at skulle sidde som 10, 11 eller 12 eller 13, 14-årig over for en dommer. Jeg synes i hvert fald, at man bør overveje at lave systemet på en måde, så man rammer de unge mennesker, som systemet er tiltænkt. Nemlig dem, hvor man er bekymret for, om de er på vej uden i en kriminel løbebane. Men som jeg læser loven nu, og med den ordlyd, som loven har nu, jamen så vil så noget som at spytte egentlig være omfattet. Okay, vildt nok. Og det er jo altså sådan en sag her, kører sådan en sag her med et helt hold, og det hele apparatet skal i gang. Altså det koster vel minimum 50.000 at køre sådan en sag? Du har jo rigtig. Altså du har jo kommunen, som skal sidde og lave en indstilling. Og det bruger de jo selvfølgelig meget tid på. Bruger rigtig mange ressourcer på det. Den skal sendes til Ungdomskriminalitetsnævnet, og der skal de jo gå ind og vurdere, jamen, hvad er det, vi mener, man skal støtte op med her. Så har du en dommer, som bruger tid på sagen. Du har medarbejder fra politiet, du har en medarbejder fra kommunen, som også skal sidde med i nævnet. Du har også en børnesagkyndig, som skal indkaldes, når sagen vedrører et barn eller en ung mellem 10 og 14 år. Så har du også kriminalforsorgen, som jo også deltager. Du har også en, der skal sidde og lave et referat. Så har du forældrene, du har barnet, og i nogle sager vil du så også have advokater. Så det er et rigtig stort hold, som bliver stillet hver gang, og det kræver rigtig mange ressourcer. Men altså, er der et eksempel med et barn, der har spyttet på et andet, og så har der været en sag i Ungdomskriminalitetsnævnet? Ikke mig bekendt, men det er mere for at sige, at altså det er der niveauet efter lovens ordlyd ligger. Okay, kan du komme med nogle sager, der så har været for det her nævn, som kan fortælle os lidt om, hvad det egentlig er, at de her børn begår af kriminalitet? Altså, er det, som jeg sagde i nyhederne for eksempel, kan der være en sag med et barn, der har givet en anden en lussing, og så har der været kørt en sag? Altså, en lussing er jo også 244 vold, så ja, den vil også være omfattet af sagen. Jeg har selvfølgelig tavspligt i forhold til de sager, som jeg har behandlet, men jeg kan sige så meget, at de sager, jeg har haft, der er ikke nogen af dem, hvor jeg har tænkt, at det her det er et barn, der er på vej ud i en kriminel løbebane. Det har været førstegangstilfælde. Det har været af en eller anden årsag voldsomt presset. Mobning, eller de har været umedicineret i en periode, og lige pludselig så eskalerer det så for dem. Der har ikke været alvorlig personskade i nogle af tilfældene. Og de ellers altså, kommer egentlig fra gode og trygge hjem, og nogle forældre, som egentlig har nogle ressourcer. Så det er ikke, altså jeg kan sige, de sager, som jeg har haft, har ikke været nogen, hvor jeg har været voldsomt bekymret for, at her har vi at gøre med et barn, som er på vej ud i en kriminel løbebane. Men altså omvendt skal jeg skynde mig at sige, at jeg er jo ikke børnesagkyndig, men det har i hvert fald ikke været min vurdering. Okay, og du har så haft fire sager. Der kan jo være nogle sager af meget grovere karakter, som du ikke kender til. Ja, altså de sager, jeg har haft, det har typisk været de 10-14-årige. Så har jeg en kollega på kontoret, som så er forsvarsadvokat, og han tager jo typisk dem her fra 15-17 i og med, at de starter i retten. Der er truffet afgørelse om, eller der er faktisk ikke trukket afgørelse om nogen 10-årige, men der er 6 sager med 11-årige, som alle har begået personfarlig kriminalitet. 14 afgørelser vedrørende 12-årige og 45 sager, hvor 13-årige har begået noget kriminelt. Og vi taler altså om det her ungdomskriminalitetsnævn, som har fungeret siden januar måned. Og der er en klar overrepræsentation af 14-årige. Marie-Louise Mikkelsen, du er advokat og selv har 4 sager i nævnet. Hvorfor er det, der er så mange 14-årige? Det er et godt spørgsmål. Det kan jeg ikke svare på. Okay, mange tak, fordi du er med. Ja. Marie-Louise Mikkelsen, som altså er advokat, har haft 4 sager i Ungdomskriminalitetsnævnet, og det er jo bare første gang, vi får indblik i, altså hvor mange sager, der egentlig har været truffet, ingen om 10-årige, men til gengæld 45 sager, hvor 13-årige har begået noget kriminalitet. Dette er Radio 24/7. Kim Arp, godmorgen. Godmorgen. Du er 49 år, du bor på Trehøjvej 16 i byen Åre, der ligger tæt uden for Esbjerg. Og i mandags, der havde din kone fødselsdag, og I sad rundt om bordet derhjemme og havde fået eftermiddagskaffe og lagkage, og så ringede telefonen. Ja, det er rigtigt. Hvad skete der? Ja, men vi sad jo der og fejrede fødselsdag, og lige pludselig ringede telefonen, og det var sådan en meget venlig ung mand fra... Ej, så igen cliffhanger, var der gik lyden til mænd, Kim, lyden gik lige før. Det var en ung mand, der ringede. Det var en fra Energinet. Og hvad fortalte han til jer? Jamen, han fortalte os, at han havde fået den trælse opgave at ringe rundt til de folk, der boede inden for 80 meter af den der planlagte højspændingsmast, som skulle føres, den der Viking Link. Og der var vi jo dem, der var ramt. Så det var lidt af et chok at få. Altså, den kommer til at gå direkte hen over jeres hus? Hallo? Okay, jeg hører, der er lidt forsinkelse her på linjen til Kim. Men lad mig lige tage lidt fakta. Det drejer sig om, at energiselskabet Energinet, de skal opføre en 175 km lang elmotorvej, kunne man kalde det, fra Holstebro og ned til Tyskland. Og der skal være 500 master i alt, og de er meget høje. De er 35 meter høje og 35 meter brede. Og linjen her, den skal føres... Og først og fremmest bruges til at fragte 400.000 volt strøm fra Tyskland til England, og det er særlig vindmøllestrøm. Og den er dermed en del af vores fælles europæiske elnet, og projektet har fra starten mødt modstand i de områder, hvor den løber igennem. Og borgerne, de har presset på for, at ledningen den skal graves ned under jorden. Men sidste efterår, der slog uvildige eksperter altså fast, at kun 15% kunne graves ned under jorden. Og tirsdag morgen, altså i går, der offentliggjorde Energinet, efter omkring halvandet års ventetid, altså sit forslag til denne her linjeføring af den her elmotorvej. Og Kim var altså en af dem, der fik opkaldt allerede om mandagen, fordi den altså skulle køre direkte, eller den kommer til at køre direkte over hans hus. Kim, hvad betyder det her for dig og din familie? Skal I flytte nu? Ja, det skal vi. Vi bor jo direkte under de der ledninger der, så vi får et købstilbud, som jeg kunne forstå på ham, der ringede til os. Okay, og det er sådan, at folk som dig, Kim, hvis ens hus er tættere på den her elmotorvej end 80 meter, så får man et købstilbud af Energinet. Og de, der bor så mellem 80 og 280 meter fra huset, de får en erstatning. Du sagde til vores reporter i går, at du faktisk føler dig heldigere end dine naboer, som alle bor mere end 80 meter væk fra elmotorvejen, og derfor ikke får det her købstilbud fra Energinet. Du har nemlig prøvet at bo tæt på en højspændingsledning før. Hvor tæt boede du på en højspændingsledning før, og hvordan var det? Jeg boede faktisk næsten tilsvarende, som jeg ville komme til at bo nu, med sådan en 150 kilovolts ledning, der gik tværs over min grund. Og det var ikke særlig sjovt, fordi hver gang der var en lille smule fugt i luften, lidt dis og lidt tåge og sådan noget, så gnister og brager det. Og støjer fra de der master der. Og så er der også den der frygt, man har for magnetfelt og sådan nogle ting, som gjorde det en lille smule utrygt. Og det var da en væsentlig årsag til, at vi valgte at sælge vores hus og købe et andet. Okay, tak for det, Kim. Ja, jeg er ked af at høre, at det sker for dig anden gang i dit liv, det her med højspændingsmaster. Ja, det er ikke så særligt sjovt. Nej, okay. Rigtig god dag. Ja, selv tak. Hej. Hej Kim. Kim er altså en af de danskere, der har fået at vide, at den her, ja, man kan kalde den elmotorvej, kommer til at løbe tæt ved deres hus, og faktisk direkte over Kims hus her. Vi taler også med nogen i næste time, som også bliver nødt til at flytte. En af dem har et landsted, hvor der bliver dyrket vindruer og bliver lavet vin. Dette er Radio 24/7. 8:05. Justitsminister Nick Hækkerup fra Socialdemokratiet er imod den lov, der lovliggør peberspray. Men han vil altså ikke sige med sikkerhed, om han vil rulle den tilbage. 1. januar i år, der blev det lovligt at købe en peberspray. Og loven, den blev vedtaget af den tidligere regering og DF. Og Socialdemokratiet var imod loven. Socialdemokratiets daværende retsordfører Trine Bramsen skrev dengang på Twitter:

Det er sådan, at når man går ind på www.yahyahassan.dk, så bliver man altså, så kommer man ikke ind på en hjemmeside, der handler om Yahya Hassans poesi. Man bliver stillet videre til en hjemmeside, der er ejet af en præst. Og jeg har flere gange også bedt ham om, det er flere år siden, jeg blev opmærksom på, at han har stiftet den hjemmeside der. Og jeg har bedt ham om flere gange, om han vil være venlig at ændre det, eller et eller andet. Det vil han ikke. Ja, og den her præst, det er en sognepræst, der hedder Juma Nellemann Kruse. Han har det her domæne, yahyahassan.dk. Han vil altså ikke ændre det. Og han har også, han har gjort det samme med Morten Messerschmidt. Når man går ind på mortenmessersmith.dk, kommer man også hen til Jumas hjemmeside, Kristus Jesus. Og den her hjemmeside, jamen der er religiøse tekster, men der er også tekster om Harry Potter, og hvorfor sognepræsten er fan af Michael Jackson. Der er tekster om Grundtvig, Næstekærlighed og Søren Kierkegaard. Og vi har selvfølgelig forsøgt at kontakte sognepræsten Juma Nellemann Kruse. Han er i øvrigt sognepræst i Æbletoft Drupby Handrup Sogn. Og vi har faktisk ringet til ham både denne her uge og sidste uge, og han tager ikke telefonen eller vender tilbage på vores mails og sms'er. Vi ville bare gerne vide, hvorfor han egentlig har taget Yahya Hassans navn og lavet det om til en hjemmeside og ikke vil ændre det. Det kan også lige siges, at han også har domænenavn til flere af Lars von Triers film, Nymphomaniac.dk og Melancholia. Vi taler med Morten Messerschmidt lige efter et nyhedsoverblik, og efter vi har talt lidt om videoen af de to Mærsk-skibe. Klokken den er 7:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Hvis jihadister gennem stråmænd vil bedrive momsvindel, så er det svært at dæmme op for. Det vurderer Lars Krul, der er ekspert i hvidvasker og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet. Der er ingen tvivl om, at den her type svindel, den kan laves, lad os bare sige, af alle. Men det, der er specielt her, det er, at den er lavet med det formål, at det er min opfattelse at føre pengene ud og så bruge dem, hvad skal vi sige, til et eksplicit formål, altså krigsførelse eller terror. Men alle kunne egentlig gennemføre det her. Informationer og JP's erhvervsmedie Finans fortæller, at en gruppe syrienkrigere og terrordømte de seneste år har været involveret i en række sager om formodet momsvindel for op mod 800 millioner kroner. To af mændene er jihadister med forbindelse til Al-Qaida og Islamisk Stat. Og hvis andre skulle få den samme idé, så vil det ifølge eksperten være svært at gøre noget ved. Det skyldes, at gerningsmændene forlader landet, inden momsregningen skal betales. Det er især børn lige under den kriminelle lavalder, der ender foran en dommer i det nye ungdomskriminalitetsnævn. Nævnet har, siden det blev oprettet 1. januar, afgjort 325 sager, og her omhandlede hver tredje sag en 14-årig kriminel. Det oplyser ungdomskriminalitetsnævnet til Radio 24/7. Nævnet er en ny konstruktion, hvor børn ned til 10 år kan pålægge sanktioner. Advokat Marie-Louise Mikkelsen, der har fire sager i ungdomskriminalitetsnævnet, advarer mod, at nævnet tager for små sager op. Jeg synes i hvert fald, at man bør overveje at lave systemet på en måde, så man rammer de unge mennesker, som systemet er tiltænkt. Nemlig dem, hvor man er bekymret for, om de er på vej ud i en kriminel løbebane. Men som jeg læser loven nu, og med den ordlyd, som loven har nu, jamen så vil så noget som at spytte egentlig være omfattet. Israels premierminister Benjamin Netanyahu siger, at han vil begynde at annektere dele af Jordandalen på Vestbredden, hvis han bliver genvalgt i næste uge. Vi kan indføre israelsk suverænitet umiddelbart efter valget, siger Netanyahu i en tale på israelsk TV. Det vil gælde Jordandalen og den nordlige del af det døde hav, tilføjer han. Men Netanyahus valgløfte begraver enhver chance for fred mellem israeler og palæstinensere, lyder det fra palæstinensisk side. Kig på vejret. I løbet af dagen bliver det overskyet med udbredt regn vestfra, 14-19 grader og jævnt til hård vind omkring sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Hans Christian Skibby, erhvervsordfører for Dansk Folkeparti. Ja, godmorgen. Du har set den her video af to Mærsk-skibe, som vi her på kanalen er kommet i besiddelse af. Vil du ikke beskrive, hvad man ser i den her video for de lyttere, der ikke har set den? Jo, altså det man ser, det er jo, at der er to gamle udtjente Mærsk-skibe, som skal afsted på en lang rejse, og de bliver så monteret efter et skib, som skal trække dem sydpå, og de sidder så meget tæt på hinanden, og så kommer de selv ud i en rimelig søgang, hvor der er lidt hårdt vejr, og det betyder altså også, at de her skib, de simpelthen banker imod hinanden, som noget fuldstændig vanvittigt. og det ender jo selvfølgelig med, at efter døgn, at de har banket så meget i stumper og stykker i skroget imod hinanden, at de jo desværre også forliser efterfølgende. Ja, de her to skibe, de var ellers på vej til ophugning i Tyrkiet, men de forliser altså tæt på en marine naturpark ude ved Frankrigs kyst. Hvad tænker du, når du ser den her video? Jamen, altså, jeg bliver selvfølgelig, altså, jeg havde jo hørt om selve chancen før, men det er jo klart, når man så får lov til at se det også i billedform, så giver det selvfølgelig sådan en ekstra indtryk af, hvad det egentlig er, der er foregået. Altså, vi har jo vidst, at Havarikommissionen har været involveret i det, og at man jo også har valgt, at de har skulle politianmeldelse og så videre. Så der er jo nogen, der har haft hånd i hanke med de dele af det, men når man så kommer til at se det i fysisk form, med at sagt, så bliver man selvfølgelig noget provokeret, vil jeg sige, af, at man overhovedet kunne finde på at transportere de her udtjente skibe på den her meget uforsvarlige måde. Men er der noget, du undrer dig over, når du ser videoen, som du ikke undrer dig over før? Ja, det er det der. Altså, man inviterer jo til en ulykke, kan man sige. Den får jo lov til at pågå i over døgn, inden at det så vitterligt ender med, at skibene de jo så synker ned til havets bund. Men altså, jeg synes jo, det er vigtigt, når man får de her typer af, fordi jeg er helt med på, at skibene, de skal selvfølgelig skille sig til den tid, som de skal på en god og forsvarlig måde. Og det skal dem, der ejer skibene, jo også sørge for, at de bliver. Men det nytter jo ikke noget, hvis ikke man har styr på selve bukseringen også. Altså, vi har sådan set gamle skibsfrag nok på havbunden rundt omkring i verden. Og vi har ikke behov for flere, der skal derud. Så det er jo vigtigt, at man sørger for at få det her gjort på den rigtige måde, og det må man bare sige, at det har Mærsk jo ikke gjort, og de har jo heller ikke lyttet til de anbefalinger, de har fået fra specialister om, hvordan man skulle håndtere processen. Men Hans Christian Skibby, bliver du ligefrem provokeret af at se den? Ja, det gør jeg da. Altså, jeg synes jo, man har jo noget, man kan godt kalde en idiotisk tilgang til det. Altså, det er dømt til at gå galt. Altså, man kan jeg tror, selv skolebørn, de vil jo finde ud af, hvis de så den her film, og så tænker på, at det har foregået i over 24 timer, altså over døgn, inden de så ender med at synke. Altså, så kan man jo se, at det her det går galt, og alligevel så er der ikke nogen, der ligesom reagerer på det. Så, men altså, dømt til at gå galt, siger du, altså, tror du så, man har gjort det bevidst? Nej, det tror jeg ikke. Jeg har ikke nogen belæg for at komme den slags. Altså, Havarikommissionen har jo været inde og kigge på det, og de har også valgt, at der skal være en politianmeldelse af det i forhold til Mærsk. Og jeg afventer selvfølgelig, hvad Københavns Politi og Anklagemyndigheden de finder ud af. Men repressalierne må jo også skal være der. Så jeg tænker også på, at vi skal jo være på sikker gang i forhold til, at man også får en straf, som passer til den gerning, man har gjort. Og der er vi altså nødt til at sige, at her har man gjort noget, der bør straffes. Det mener jeg i hvert fald. Okay, men du kalder det dog idiotisk og provokerende. Mærsk er jo det her, altså sådan en hæderkronet, eller det er en hæderkronet dansk virksomhed, jo en kæmpe virksomhed her i Danmark med et ellers godt renommé. For den her sag der til at tvivle på deres moral? Nej, det gør det ikke. Altså, jeg er da med på, at her, det er jo en sag ud af mange andre sager, er gået så trods alt, som de skal. Så jeg har ikke noget belæg for at komme med en kritik, som så samlet set er en virksomheds hæderlighed, bestemt ikke. Men jeg synes jo bare, at når tingene de går galt, så er man også nødt til at reflektere over det, og det håber jeg da så sandelig også, man gør hos Mærsk. Og så skal man jo sørge for, at når man skal ud på de her valgfarter med skibets sidste rejse en anden god gang, med at sagt, så skal man selvfølgelig sørge for at have styr på den her sikkerhed. Det må man da det mindste kunne lære af det. Og det skal lige siges, at Havarikommissionen har en rapport fastslået, at Mærsk Supply Service blev rådet af eksterne konsulenter til at vælge en anden metode til at buksere skibene Alligevel så valgte altså det, der hedder Krone Rederi, at bruge den her metode, som fik skibene til at synke. Formentlig fordi det var den billigste løsning. Hans Christian Skibby, tak fordi jeg lige måtte ringe til dig. Ja, velbekomme. Erhvervsordfører for Dansk Folkeparti. Og Mærsk har tidligere oplyst til 24/7, at de ikke vil kommentere sagen eller videoen, så vi har ikke spurgt dem om et interview i dag. Vi vil ellers meget gerne tale med dem. Men de siger, at de tager sagen meget seriøst, og de har lavet en lang række forebyggende tiltag, så det ikke sker igen. Og de franske myndigheder har så pålagt Mærsk Supply Service at tilse skibene for mulig miljøpåvirkning 2 gange om året. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, hvis man går ind på mortenmessersmith.dk eller jajahassan.dk, så kommer man altså ikke ind på politikeren eller digterens hjemmeside. I stedet så havner man på kristusjesus.dk. Altså man bliver simpelthen dirigeret videre til en kristen hjemmeside med tekster om Harry Potter, Michael Jackson, Grundtvig, Næstekærlighed og Søren Kierkegaard. Og hjemmesiden, den er drevet af sognepræsten Juma Nellemann Kruse. Han er sognepræst i Ebeltoft Dråby Handrup Sogn. Og hverken jeg er Hassan eller Morten Messerschmidt har givet ham lov til det her. Ifølge det, der hedder DK Hostmaster, så har Juma Nellemann Kruse, sognepræsten, også domænerne Melancholia.dk og Nymphomaniac.dk, som jo minder om 2 titler på Lars von Trier-film. Han har også domænenavnet moskéer.dk, Mohammed.dk og Brorsonskirke.dk. Og Brorsonskirken, den blev jo kendt for 10 år siden, da den gav husly til en gruppe afviste irakiske asylansøgere. Og hvordan hænger det her sammen? Altså, hvordan hænger de her forskellige navne og personer sammen? Hvorfor er han interesseret i det, ham der Juma? Vi vil rigtig gerne bare tale med ham om det her, men han er ikke vendt tilbage på vores opkald og vores sms'er eller mails. Så i stedet har vi talt med de personer, hvis navne altså bliver brugt. Og i går der talte jeg med Jaja Hassan. Han er jo digter, og han er altså ikke helt tilfreds med, at Juma Nellemann Kruse bruger hans navn. Ved du godt, når man går ind på, på www.jajahassan.dk, hvad der så sker? Ja, så bliver man vist sendt videre til en anden hjemmeside, der har noget med kristendom at gøre. Og du har ikke din egen hjemmeside? Nej, det har jeg ikke. Jeg benytter mig bare af de sociale medier. Jeg har ikke lavet en hjemmeside, nej. Den her hjemmeside, når man går ind på den, altså jeg har skrevet nu www.jajahassan.dk, og så bliver jeg sendt over til en hjemmeside, der hedder kristusjesus.dk. Og så er der nogle forskellige tekster om Kierkegaard, Michael Jackson, Harry Potter, fjendekærlighed, ytringsfrihed og sund fornuft. Og det er en præst, der hedder Juma, der bestyrer den. Ja, har han spurgt dig om lov til at bruge dit navn? Nej, det har han ikke. Og jeg tror at han bruger andre menneskers navn til det samme formål. Altså, hvad det hedder, lokke folk til et eller andet. Og så endte med at sende mig over til noget, der med hans egen interesse. Og jeg har flere gange også bedt ham om. Det er flere år siden, jeg blev opmærksom på, at han har stiftet den hjemmeside der. Og jeg har bedt ham om flere gange, om han vil være venlig at ændre det, eller et eller andet. Det ville han ikke. Hvordan så gjorde du ham opmærksom på det? Jamen, jeg ringte til ham. Jeg fandt ham. Han bor her i Aarhus. Han bor ikke så langt væk fra mig. Så jeg fandt ham bare, tog over til ham, og jeg har også ringt til ham. Men han fatter ikke så meget, og jeg gider ikke bruge min tid på en eller anden dum præst. Okay, det kan man lige forstå. Altså, hvad sagde han? Fordi jeg har undret mig meget over, når man går ind på dit navn og Morten Messerschmidts navn, så kommer man over på den her hjemmeside, der hedder Ytringsfrihed Demokrist. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor han gør det. Sagde han det til dig? Nej. Jeg ved det ikke. Hvad hans motiv er, det kan jeg kun gisse mig om. Jeg ved det ikke. Okay, men det er i hvert fald ikke med dit samtykke? Det er det i hvert fald ikke. Ja, og der er flere lytter, der skriver ind her, altså, han kan bare gå til domæneklagenævnet. Ja, det er rigtigt nok, og der er også en lytter, der skriver, hold nu op, det her, det er ikke en sag. Nej, det er måske ikke en vigtig historie, det her, men det er bare en spøjshistorie. Altså, hvorfor sidder der en dansk sognepræst ved den danske folkekirke, og ligesom har de her domænenavne? Morten Messerschmidt, vi har også fået lov lige at ringe til dig. Morten Messerschmidt, vidste du, at mortenmessersmith.dk fører hen til den her hjemmeside? Nej, det vidste jeg faktisk ikke. Jeg har ikke engang været inde og tjekke det domænenavn her sidste år, da jeg lavede opdaterede min egen hjemmeside, hvor jeg ville have et nyt domænenavn. Så det har jeg faktisk ikke været opmærksom på. At det er sådan lidt pudsigt, at der sidder en og tror, at ved at bruge Yahya Hassans og mit navn og Lars von Triers film osv., så kan han få mere opmærksomhed. Man kan faktisk sige på den måde, at det jo lykkedes, fordi nu er han jo i radioen, og det er han så ikke, men altså, hvis han gerne vil have opmærksomhed om sit projekt, så er det jo ligesom lykkedes nu, ved at folk begynder at undre sig over, hvad søren det er, han laver. Har du været inde på hjemmesiden? Ja, jeg prøvede at gå ind på mit navn der, og så jeg kom over og kunne læse lidt spændende artikler der om både kirkegård og lyset, og det var meget fint alt sammen. Og orkede du at læse noget af det? Nej. Jeg havde det på samme måde. Det var en meget lang tekst om Harry Potter, Michael Jackson og sådan noget. Ja, det er lidt uden for mit interessefelt. Sådan en helt tyrkisk baggrund. Det skal bare siges, hvis man går ind på melancholia.nymphomaniac.dk, så bliver man ikke sendt over til den her hjemmeside. Det er bare nogle domæner, han ejer, Tumanelle Mankose. Men dit navn og jeg er Hassans navn, de fører direkte over til hans hjemmeside. Hvad tror du, I to har til fælles, siden at I er i jeres navn? Har jeg virkelig også spekuleret over, siden I ringede, fordi sådan rent intuitivt har jeg meget svært ved at finde ud af, hvad det skulle være. Det ved jeg selvfølgelig ikke, men jeg kan heller ikke finde den store sammenhæng i de tekster, der ligger på den der hjemmeside, så måske skal man være på et eller andet højere intellektuelt niveau for at forstå den slags. Ja. Og der er ingen af os åbenbart. Men prøv at høre, hvis jeg får at vide, hvorfor Jumanelle Mankruse bruger dit navn, og jeg er Hassans navn, så skal jeg nok fortælle det. Men og det er jo selvfølgelig bare en lidt spøjs sag, men vil du gå til klagenævnet med det? Altså klagenævnet for domænenavnen, eller er du ligeglad? Altså, ja, det vil jeg lige tænke over. Det kommer jeg på, hvor bøvlet det er og sådan nogle ting. Altså rent principielt bør man selvfølgelig sørge for, at der er orden i den slags ting. Det mener jeg sådan set. Men altså, der er jo en grund til, at jeg ikke selv har valgt mortenmessersmith.dk til min hjemmeside. Det er jo simpelthen, at typisk, hvis man skal fortælle folk, hvor de skal gå hen, jamen, så løber de sur, de jamen, der er altså lige Messersmith stavet, at nu er D eller H eller dobbelt T til sidst, og der med flyveren og alt muligt. Ikke? Så derfor så, altså, jeg tror simpelthen, hvis hans idé er, at det får folk til at gå ind på siden, så tror jeg bare, at det slår lidt fejl for ham, men at sådan rent principielt, altså, så skal man selvfølgelig passe på med, hvad mulighederne for forveksling er. Så det kan godt være, at lige går ind og gør det, men det tager mere end et par minutter. Okay, ja, vigtigt er den så heller ikke. Tak skal du have, Morten. Selvfølgelig. M-I-S-S-E-R-S-C-H-M-I-D-T. Ja, nu bliver der run på. Nu kan jeg godt høre det. Ha' en god dag. I lige måde. Hej. Du lytter til Radio 24/7. I går der fyrede Donald Trump sin nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton, og Bolton var den tredje sikkerhedsrådgiver i Trumps administration, så han har altså fyret en del nu, og nu skal han altså ud og finde nummer 4 på bare 4 år, eller under 4 år er det jo så. Godmorgen, Philip Christian Ulrik, udenrigsredaktør på kongressen.com. Godmorgen. Hvad var det, at præsidenten og Bolton var så uenige om, at han skulle fyres? Jamen, de har haft, faktisk lige siden Bolton blev udnævnt, og det var sådan også det, der gjorde lidt overraskende, at han overhovedet i sin tid blev udnævnt, men de har haft vidt forskellige billeder af, hvad USA's rolle i verden skulle være. Grundlæggende er de sådan set enige om, at USA er verdens mægtigste land, og det er helt fantastisk. Det, der så er forskellen, det er, at Donald Trump og hans America First-dagsorden, den taler ligesom for, at USA de skal ligesom holde den her mægtighed for sig selv, så at sige, og så hvis andre lande vil lade sig inspirere af den, så er det fint, men ellers så skal man egentlig blande sig udenom, hvad andre lande gør. Det Bolton så har været fortaler for, det er, at USA skulle bruge den her overlegenhed, som man havde, til at ændre andre lande og sådan set resten af verden i USA's billede. For eksempel gennem regimeskifte i Irak, som man var meget stor fortaler for tilbage under Bush-administrationen, eller i Iran og Nordkorea, som man har været fortaler for her under Trump-administrationen. Så det er simpelthen vidt forskellige billeder af USA's rolle i verden, som har ført til, at det i sidste ende var uholdbart, at han blev på posten. Okay. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvem han er, John Bolton? Altså sådan, give et lille portræt af ham? Jamen altså, John Bolton er jo en, blev især kendt under, under Bush-administrationen, George W. Bush-administrationen, for at være en af de neokonservative høge, som var fortaler for, at når man ligesom var færdig med Afghanistan og Irak, så skulle man så gå videre, så at sige, i verden og fjerne diktatorer og regimer i Iran, i Syrien. Han havde en hel liste af lande, som han mente, at USA ligesom skulle lave regimeskifte i. Han har været meget imod multilaterale organisationer, altså for eksempel FN, er han meget stor modstander af. Han har meget berømt udtalt, at man kunne tage 10 etager af FN's hovedkvarter i FN og fjerne dem, og ingen vil overhovedet nogensinde mærke en forskel i verden, hvis man gjorde det. Så han er meget fokuseret på det her med amerikansk magt og overlegenhed. Og at det ligesom gjorde USA til en unik nation, og det skulle man ligesom benytte sig af. Og så er det jo så, at han kom ind her i 2018 og blev Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, og har sådan set i den tid præsenteret stik modsatte udtalelser af, hvad præsidenten har haft udtalt på en række udenrigspolitiske områder. Og det bunder jo netop i den måde, han ser verden på i modsætning til Donald Trump. Og nu er det jo 11. september i dag, 9/11, som jo er en stor dag særligt i USA, og vi har jo nu fundet ud af, at der skulle egentlig have været et møde i weekenden mellem Taliban og Donald Trump. Og det blev så aflyst, og man brugte sig som begrundelse, at der var en amerikansk soldat, der blev dræbt torsdag i et angreb i Afghanistan. Jeg havde så Mirko Reimer på i går, analytiker, som sagde, at måske er årsagen i virkeligheden, at man aflyste det her møde, fordi at der ikke ville komme noget ud af det, så kunne man lige så godt aflyse det. Har det møde på en eller anden måde spillet ind i fyring af Bolton? Det har det helt klart. Altså det kan man sige, det har været den side dråben, der fik bæret til at flyde over i forholdet mellem de to herrer. Simpelthen fordi Bolton for det første var imod i det hele taget at mødes med Taliban, og derudover så synes han simpelthen, at symbolikken ved at invitere ledelsen fra Taliban til Camp David, altså præsidentens officielle landsted, så tæt på 11. september, at det var simpelthen en symbolik, som han heller ikke kunne stå inden for. Og det skulle så angiveligt være endt i et intenst skænderi mellem Bolton og Trump, der så efterhånden, det startede med at være et møde om noget om Afghanistan faktisk, og det eskalerede så til at være en bredere diskussion af de to herres verdensbilleder, der så endte med, at det er så der fortællingerne, de skifter lidt alt efter, hvem man spørger, men ifølge Donald Trump, så endte mødet med, at han bad Bolton om at trække sig, og hvis man spørger John Bolton, så endte mødet med, at han tilbød præsidenten at trække sig. Så spørgsmålet er, om Bolton blev fyret eller gik selv. Det er sådan en gentagende diskussion, når det handler om fyringer i Trump-administrationen. Ja, det kan man følge med i på Twitter, hvor Bolton skriver, at han selv egentlig havde tænkt sig at trække sig. Og jeg hørte også en reporter på BBC sige, at mens Trump har den tilgang, jamen lad os bare sætte os ned og tale med Nordkoreas diktator og lederne i Taliban og Rusland osv., så er Bolton, han er meget, meget mere tilbageholdende, når det kommer til at sætte sig ned ved bordet med nogen, man er så uenig med. Han er i hvert fald ikke så forstående over for diplomatiet. Nej, og så hvad med hans rolle i forhold til atomaftalen og Iran, hvis vi lige kan nå det her kort til sidst? Der har han jo helt klart været med til at præge og skubbe amerikansk politik i en hårdere retning. At man har øget presset på Iran. Fordi i John Boltons optik, så hvis man bare øget presset nok mod Iran, jamen så kunne man få en bedre aftale, end præsident Obama fik det i 2015. Der er det så forskellen mellem præsident Trump og John Bolton har været, at Bolton mente, at den militære løsning burde være helt central for amerikansk politik, altså villigheden til at med militærmagt ændre regimet i Teheran over for præsident Trump, som og ikke er villig til at bruge det militære redskab i større skala mod Iran. Og det har så også ført til, at de to herrer altså har set vidt forskelligt på håndteringen af Irans atomprogram. Mange tak, Philip Christian Ulrik, udenrigsredaktør på kongressen.com, som altså kunne fortælle om, at Donald Trump i går fyrede sin nationale sikkerhedsrådgiver. Dette er Radio 24/7. Så skal det handle om en tyrkisk stikkerlinje. Den tyrkiske stikkerlinje er fortsat aktiv, så danskboende tyrkere eller danskere, der kunne have lyst til det, de kan angive herboende kritikere af det tyrkiske styre. Det kan I fortælle på Berlingske i dag. Christian Birk, godmorgen, journalist på Berlingske. Godmorgen. Hvordan fandt I ud af, at den her linje stadig er aktiv? Jamen det gjorde vi, fordi at vi har hen over de seneste 3 uger beskrevet en lang række eksempler på angiveri i det dansk-tyrkisk-kurdiske miljø. Og i den forbindelse blev vi så gjort opmærksom på, at nogle personer, som var blevet angivet, eller i hvert fald havde mistanke om, at de var det, at den her stikkerlinje stadig var aktiv. Og så tænkte vi, at nu vil vi prøve at ringe til den igen og høre, om det var tilfældet. Og så, altså, hvor havde nummeret fra, skulle jeg til at spørge? Jamen, det havde vi, fordi vi ringede til den samme linje for 2,5 år siden. Det var faktisk et nummer, som stod angivet i tyrkiske aviser. Der kunne man så, hvis man boede i Tyrkiet, eller hvis man boede i Danmark, og var bekymret for regimemodstandere, så kunne man så ringe til det her nummer her og ganske åbent angive folk, som på en eller anden måde vurderede at være fjender af den tyrkiske stat. Okay. Prøv at fortælle lidt om, hvad konsekvenserne er, hvis man kommer på den her liste for de herboende tyrkere, som eventuelt er blevet ringet op, eller der er eventuelt kommet på den. Altså, vi ved ikke bestemt, eller nødvendigvis, om der er en liste på den måde, altså, men det vi har hørt og det vi har beskrevet i Berlingske, det er, at folk efter, hvad kan man sige, almindelige Facebook-diskussioner herhjemme, har oplevet at blive, hvad kan man sige, har oplevet efter de rejste til Tyrkiet i sommer, at så blev, hvad kan man sige, anholdt og blev retsforfulgt i Tyrkiet. Altså, alene på, hvad kan man sige, på baggrund af almindelige diskussioner på Facebook og opslag, de måtte have skrevet på Facebook. Ja, det var tilbage i 2017, at I på Berlingske afslørede, at den tyrkiske ambassade i Danmark havde den her stikkerlinje, som man altså kunne bruge til at angive kritikere af den tyrkiske regering på. Og så kunne I så fortælle i går, at den stadig er aktiv, fordi I fik en, der kunne tale tyrkisk til at ringe ind til den. Og det sker altså selvom, at den tyrkiske ambassade jo lovede tilbage i 2017, at denne her linje, ja, den vil blive nedlagt. Og ifølge international ret, så må fremmede lande ikke gribe ind i andre landes indre anliggender. Det strider derfor med international ret, når den tyrkiske ambassade registrerer og overvåger herboende personer og danske statsborgere med tyrkisk-kurdisk baggrund. Og hvem kunne være i fare for at blive angivet? Det kan forskellige, hvad kan man sige, grupper, som den tyrkiske stat vurderer er fjender af staten. Altså det kan være for eksempel Gülen-støtter, som var dem, som, hvad kan man sige, blev vurderet som værende ansvarlige for kupforsøget i 2016. Eller det kan være PKK-støtter, altså det, som, hvad kan man sige, den tyrkiske regering, men også EU vurderer som hvis man er på PKK, altså PKK er, hvad kan man sige, står på EU's terrorliste, så hvis den tyrkiske stat vurderer en som værende PKK-støtte, så vurderer de også en som værende terrorist. Så på den måde kan, hvad kan man sige, sympati med PKK-partiet også vurderes som værende, hvad kan man sige, nok til, at man kan blive retsforfulgt i Tyrkiet og anholdt. Da I skulle udgive for at være en med tyrkisk baggrund, der skulle ringe og sladre om en anden, hvad opfandt I så en sag? Hvad sagde ambassaden? Hvordan tog de imod det? Så det skal lige siges, det er ikke ambassaden, den tyrkiske ambassade i Danmark, der tager imod de oplysninger. Vi ringer ned til Tyrkiet, til præsidentkontoret i Ankara. Og det er så dem, der siger, at ambassaden, hvad kan man sige, at man kan bruge ambassaden som en form for angivercentral. Vi var meget opmærksom på, at vi ikke ville nævne nogen navn. Fordi altså både, hvad kan man sige, opdækkende navn eller rigtige navn kunne jo, hvad kan man sige, have en konsekvens for de her mennesker her. Vi talte mere sådan i generelle termer og fortalte, at vi havde oplysninger på nogle navne, men og vi gerne ville vide, hvordan proceduren var, hvis vi ønskede at angive dem. Tak skal du have, Christian Birk, journalist på Berlingske. Og Jeppe Kofod, udenrigsminister, siger til avisen, hvis det er rigtigt, at danske statsborgere kan angives til de tyrkiske myndigheder via en såkaldt stikkerlinje, er det fuldstændig uacceptabelt. Og Enhedslistens udenrigsordfører Eva Flyvholm går lige skridtet videre og siger, at hun har svært ved at se, hvorfor de tyrkiske myndigheder fortsat skal have en ambassade i landet. Tak fordi, at du kom. Nu er klokken snart 8, og i næste time, der taler vi med 2 danskere, der fik at vide i går, at denne her højspændings-elmast, altså el-linje, nogen kalder den el-motorvej, kommer til at løbe lige ved siden af deres hus. Og det gør jo, at det bliver frygteligt larmende at bo der Og hvis man gerne vil sælge det, så er det måske svært at sælge det. Så måske kan de få en erstatning. Det kan man, men det afhænger af, hvor tæt man bor på denne her højspændingsledning. Og så skal vi også tale om, at 14 formodede momssvindlere har oparbejdet en gæld på mindst 800 millioner kroner til den danske stat. Og det her netværk har forbindelser til både syrienkriger og terrordømte. Og to af bagmændene er selv jihadister. Det er i dag både på forsiden af Information og Jyllandsposten. Vi får en af journalisterne herind, som altså kan fortælle, hvad de frygter, pengene er gået til. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Jihadister indblandet i formodet momssvindel for store millionbeløb, står der på forsiden af Information i dag. 14 formodede momssvindler har oparbejdet en gæld på mindst 800 millioner kroner til den danske stat. Og netværket her har forbindelser til både Syrien, krigere, terrordømte, og to af bagmændene er selv jihadister. Det kan man altså læse både i Information, men også i Jyllandspostens erhvervsredaktion Finans. Bo Elkjær, godmorgen. Godmorgen. En af journalisterne bag den her historie. Hvad er det, I frygter, de her penge, de er gået til? Jamen, det synes jeg egentlig er indlysende. Altså, når vi har folk, som har den politiske overbevisning, det er at være jihadist, jamen, så kan man jo godt frygte, at de penge, de er blevet brugt til hvad skal man sige, politisk aktivisme, som en eller anden form for, i gåsøjne, som en eller anden form for eufemisme, for hvad de her jihadister, de laver i Syrien og andre steder. Og nu ser I altså formodet momssvindlere. Ja. Hvad går altså formodningen på? Jamen, mange af dem er jo ikke blevet dømt endnu. Altså, vi har kigget på store momssvindelsager fra de sidste 10 år, 11 år, har prøvet at gennemgå dels retsdokumenter, men også konkursbehandlinger osv., for at se, om der er sammenfald mellem de her sager. Og i forbindelse med, at vi så har gravet i konkursen, har vi jo fundet spor, som peger i retning af momssvindelsager, som ikke er blevet efterforsket eller har ført til domfældelse. Og i og med, at de ikke er blevet dømt, så må man jo nøjes med at konstatere, at de er formodet. Og det er sådan et netværk med 14 bagmænd. Kan du sige lidt om, hvem de er, og hvad for en nationalitet de har baggrund? Hvad deres sammenhæng også er, de her 14? Ja, det kan jeg godt. Altså, det er langt det største af det, vi ser her, er jo, hvad skal man sige, berigelsesforbrydelser af der, hvor der er faldet dom. Det er folk af, altså dels er der folk af anden etnisk herkomst, men der er også sådan nogle, hvad skal man sige, leverpostejsdanskere imellem, som jo har gjort det her til en forretningsmodel, at skralde moms af på forskellige varer. Og så har de, altså momssvindel er jo en netværksforbrydelse. Du skal hele tiden have nogen at handle med, købe fra, sælge til, sådan at du kan få den omsætning, som skal til. Så de er forbundet i et netværk. Og der er nogle centrale personer i det her. Vi har kigget på 14, som vi har, altså vis forretninger, vi har gennemgået. Og to af de 14 er så selv, hvad vi vil kalde jihadister. Hvad for nogle virksomheder har de haft? Det er alt muligt. Det er sådan med momssvindel, at du kan begå momssvindel med alle varer, der ikke er decideret sømmefast til gulvet. Så når man ser for eksempel på en direktør, jamen så er han så direktør i computerforretninger og mobiltelefonimportører og importerer kyllingekød fra Holland og fra sodavand. Altså det er alt simpelthen, hvor man kan hente en afgift og en moms, og så skralde den af. Okay, og I har også talt med nogle af de forretningsmænd, som de så har handlet med? Ja. Og hvad siger de? Jamen, nogle af de forretningsmænd, som ikke selv har den der, det der lag af religiøsitet over sig, har jo handlet med de her jihadister, og har været bekymret over, at der var jihadister i netværket, men også haft det sådan, jamen, altså pengene er jo gode nok, så man kan jo godt handle videre, selvom at der er nogen imellem, som jo, altså, som ikke burde være der, faktisk. Og hvordan ved I, at de er jihadister? Den ene af de to, som vi har udpeget som bagmænd, er ifølge PET blevet slået ihjel i kamp for Islamisk Stat. Den anden, han sidder anholdt i Spanien i en større terrorsag. Okay, og altså det løber op i 8 millioner kroner. Nej, 800 millioner. 800 millioner kroner til den danske stat. Får vi dem igen? Ja, det er der nok ikke gode chancer for. Altså i hvert fald ikke for de to, i hvert fald ikke den ene, der er blevet slået ihjel i nej, kamp, nej. Kan man så sige. Man må antage, at de penge, de er tabt. Okay, og hvordan opdager, eller hvorfor opdager myndighederne ikke, at syrienkrigere er strømmænd i virksomheder, og der er jihadister bag? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså jeg er jo ikke den rette at stille det spørgsmål til, for jeg er ikke en myndighed, jeg sidder udenfor muren og kigger ind. Man kan sige, måske har myndighederne i et vist omfang opdaget, at de er der. Opdagede det for sent, og nu siger vi myndighederne som generisk begreb. Måske har politiet opdaget, at de er der, og er i gang med at efterforske, eller har ikke kunnet efterforske, fordi de ikke har skaffet bevismateriale, som kan føre til dom. Det er den ene ting. Måske har skat set dem i konkurser. Altså, de her selskaber bliver typisk lukket ved det, der hedder en tvangsopløsning. Altså, de afleverer ikke regnskab. Så kommer der en kurator ind og undersøger, hvorfor den ikke, altså hvad der er sket, og så finder han ud, at der ikke er nogen penge, og så bliver virksomheden erklæret konkurs, og så bliver der afleveret en konkurs, en boopgørelse til Erhvervsstyrelsen og til skat, hvis det er dem, der er kreditorerne. Og der er det jo for sent, altså der er direktøren og pengene for længst væk. Og har I forelagt alle de her oplysninger for SØIK, altså bagmandspolitiet? Ja, selvfølgelig. Og kendte de historien i forvejen? De siger, at de godt kan genkende det mønster, som vi har beskrevet. Okay. Spændende, Bo Elkjær. Mange tak, fordi du kom. Journalist på Information, altså en af journalisterne bag den her historie om jihadister, der er indblandet i formodet momssvindel for ja, store millionbeløb. Og en af dem altså slået ihjel i kampen for Islamisk Stat. Ja, det er godt. Goddag, det er Kirsten Birke Schøtz-Krets Hørsholm, jeg kender din mor. Sidste år kastede den korte radioavis sig ud i den nye medievirkelighed og udsendte en podcast én gang om ugen. Men nu vender de tilbage til FM-båndet. Vær klar. Wup-ti-du. Vær beredt. Jeg sagde wup-ti-du. Den korte radioavis er tilbage. Kan I fatte det? Live. Ja, tre for det. Eller så siger det en sidste gang. Ja, det er live. Den korte radioavis er tilbage. Det er lige nu, du hører. Aktuelt, det er nu. Mandag til fredag fra 12.05 til 13. På Radio 24/7. Det er da dejligt. Det skal jeg fandme lov for. Anders Sørensen, godmorgen. Ja, godmorgen. Du bor og du arbejder også på Vibegården i Skærbæk i Sønderjylland. Og ja. I går, der blev det jo offentliggjort, at der skal føres en højspændingsledning gennem din gård og også tæt ved andre huse i Jylland, det sydligste af Jylland. Hvad for nogle konsekvenser får det for dig og din gård? Jamen, sådan lige umiddelbart, så er de nok lidt svære at overskue, men vi får vores... de her elmaster, de kommer forbi kun 43 meter fra vores stuehus, og vores bygninger, som vi har til driftbygninger, der er de to af bygninger, der skal kabel køre henover. Og samtidig har jeg en nabo, som ligger lige indtil, de har også de her 40-45 meter. Og jamen i værste konsekvens kan det jo ske, at vi må forlade vores livsværk. Og det er jo energiselskabet Energinet, der skal opføre den her 175 km lange elmotorvej, kunne man kalde det, fra Holstebro til Tyskland. Så er der så 500 master i alt, og det er nogle ret store master, altså højere end rundetårn nærmest. De er 35 meter høje og 35 meter brede, og linjen skal jo først og fremmest bruges til at fragte strøm fra Tyskland til England, og det er særligt vindmøllestrøm. Og projektet har selvfølgelig mødt, mødt modstand. I jo særligt fra jer, der bor i de her områder, hvor den løber igennem. Der er borgere, der er presset på for, at ledningen den skal graves ned under jorden. Men sidste år, der slog man fast, at kun 15% vil kunne graves ned under jorden. Og det er altså derfor, der er en del af ledningen, der kommer til at være tæt på din bolig, Anders Sørensen. Nu kalder du det dit livsværk. Du er også født på Vibegården, ikke sandt? Jo, det er, og jeg har boet her siden, jeg er født i 56, men har så været lidt ude og arbejde, altså som fodermester og sådan, men i 88, der startede jeg sammen med mine forældre landbrug, og det her indtil 2008, der havde vi en valgkvæst besætning, men i 2000 og to, der gik vi lidt over til en bærproduktion, hvor vi så i 2006 begyndte at udvikle produkter af vores egen råvarer. Og i dag, der er vi kommet så vidt, at vi laver 20 forskellige produkter. Og det har vi jo brugt, Vibergaards navn som et brand. Ja, det er jo det, vi tøs, vi har knoklet for at få op at stå, og det kan jo i værste konsekvens skulle handle om at blive noget arbejde, det er nærmest er spildt. Okay, så I producerer blandt andet saft og sirup, forskellige slags mousserende vine, baseret på nogle af de bær, I har på gården. Og efter planen, så skal Energinet, altså, der skal både gå en højspændingsledning forbi gården, over gården, og så skal der stå en stor mast i forhaven. Så det kunne ikke blive værre. Altså, det er den værst tænkelige scenarie, det overhovedet kunne lade sig gøre. Okay, værst tænkelige scenarie. Ja, det er det, fordi at hvis man står ude og ser, at vi har jo en 150 kilowatts luftledning, som skal i jorden, og den skal graves ned lige under de 400 kilowatts, så det kommer jo til at virke som en stor batteri, og det har vi ikke særlig meget lyst til at bo inde under. Nej, så du skal flytte, og det er jo også dit job, gården. Så hvad skal du til? Ved du, hvad du skal til at bruge resten af dit liv på nu? Ah, nu vi er opgivet ikke sådan lige med det samme. Altså, vi vil i hvert fald prøve at kæmpe for at håbe, at de kan komme lidt til fornuft. Jeg føler, det er lidt underligt, at en gravhøj, den har faktisk større prioritet end to familier og to-tre virksomheder, de har. Og derfor så vil jeg prøve at gå i dialog og forklare dem, at det må der være en anden mulighed. Okay, fordi, så du vil prøve at gå i dialog. Det, du siger med den her gravhøj, det er fordi, at ved siden af din gård, der er der en gravhøj, altså et stykke derfra, som er fredet. Og højspændingsledningerne, de skal så ikke gå forbi den her gravhøj, men hvor du bor. Ja. Og der synes du, det er ligesom unfair, at man prioriterer den her fredet gravhøj frem for din gård? Altså, jeg mener jo, at man i sådan en her situation, der burde man godt kunne bruge lidt sund fornuft, og så sige, at en gravhøj må jo nok kunne prioriteres lidt under to familiers, den måde, de skal bo. Og så også samtidig med to-tre virksomheder, som kan være med til at skabe en 25-30 arbejdspladser. Altså, jeg føler, det vækker næsten ligesom forhold i Rusland, hvor man bare trumlede ting ind af den menige mand. Ja, og, men en gravhøj er jo meget gammel, og den er fredet. Ja, den er meget gammel, og den er fredet. Og hvis du så den, så vil du sige, ja, altså jeg ved godt, man skal have respekt for de ting også, men det er jo ikke man prøver at vedligeholde, eller bare sørge for, at det bliver passet. Det ligner nærmest sådan en lille forhøjning, hvor det står en grantræ op midt i, og altså jeg har svært ved at forstå de ting. Og oven i det her så hvor vi både har vores bærproduktion, men vi har også... Vi var rigtig langt frem med en medicinsk cannabisproduktion, hvor vi kunne skabe en 25-30 arbejdspladser. Og oven i det er vi i dialog med en økologisk biogasanlæg, som skulle ligge i nærheden af det her produktionsapparat, som så skulle være energileverandør til det her cannabisproduktion. Og alle de ting, tager i betragtning, så har jeg svært ved at se... at den sunde fornuft ikke kan komme til at råde. Og der vil jeg jo nok opfordre også vores politikere at prøve at vise det lidt mandsmod og ikke bare lade sig styres af nogle ganske få personer. Anders Sørensen, der er også en lytter, der skriver ind. Det er Henning. Han skriver, god dag på 42 600 427. Godmorgen. Jeg er ikke ramt af højspændingsledninger, men jeg synes ikke, vi som samfund kan være bekendt at prioritere at grave højspændingsledningerne ned. Det skal stå der i mange år, og vi ødelægger meget natur og menneskers hverdag. Det er unødigt. Og du siger altså det her med, at du faktisk var i gang med at investere i medicinske cannabis, altså investeringer på mellem 70 og 100 millioner kroner, som vil kunne skabe over 20 arbejdspladser, og du nævner også biogas. Og du siger så, jamen, altså du vil tage kampen op og forsøge ligesom at få dem til at lade den gå en anden vej. Men det er jo slet ikke sikkert, at du får ret i det. Nej, det skal jo også time to til en forlig og en forhandling. Ja. Men hvis det er, at det sker, at man bare vil trumfe det her igennem, jamen så kan vi jo kun sige, at så kan det jo næsten kun blive sådan, at vi bliver nødt til at lukke både vores bærproduktion ned, men også de planer omkring cannabis og biogasanlæg, det må vi også stryge. Og så kan man så sige farvel til 25-30 arbejdspladser, hvis det er det, man gerne vil. Jeg synes, det er trist, at det skal være sådan, men det er i hvert fald sådan, det umiddelbart ser ud nu her, at nu ved jeg godt, det går måske et par år inden, at man kommer i gang med at lave de her ting, men alligevel, så er jeg bange for, at det er den vej, det går. Der er en anden lytter, der skriver, en gravhøj er en jordbunke. Staten har flyttet mange af dem. Når der skal bygges en vej, så flytter man den bare nogle 100 meter til siden. Så der er altså i hvert fald opbakning fra nogle lytter. Anders Sørensen, jeg siger også lige godmorgen til Henning, der skrev sms'en ind før. Godmorgen, Henning. Godmorgen. Hvad tænker du, når du hører om Anders Sørensens situation her, om den her højspændingsledning? Henning? Ja? Hvad tænker du om den her højspændingsledning? Jeg tænker, man påvirker mange menneskers liv nu. Voldsomt, og på sigt også et stort naturområde. Jeg tænker, at selvfølgelig koster det ekstra at grave det ned, men vi ikke kan være bekendt og undlade at gøre det. Mm. Ja, det har du selvfølgelig ret i. Det kommer til at gå ud over en masse, men altså, der er eksperter, uvildt eksperter, der har vurderet. Det bliver simpelthen for besværligt og for dyrt. Der er 5%, der kan grave sig ned. Tænker du så, at man bare helt skulle droppe den der el-motorvej? Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi har brug for at udbygge el-nettet generelt. Vi vælger jo også at prioritere at betale ekstra for vindmøllestrøm, i stedet for den billigst mulige produktionsform. Mm. Så selvfølgelig går det ud over i princippet noget andet, vi kunne have brugt pengene på. Men jeg synes, man kan sammenligne det med, at i gamle dage, der hang alle ledninger rundt i luften. Og hvis man er på at rejse i et lidt fattigere land, så kan man se, hvordan byerne er plaster til med elledninger på kryds og tværs. Så jeg tænker, at det er sådan noget som det her, som bare skal laves ordentligt for første gang, det bliver lavet. Henning, tak fordi du lytter med, og også tak til dig, Anders Sørensen, og held og lykke med at få lov til at beholde din vingård. Jo, tak skal du have. Og så blev klokken altså 22 minutter over 8. Nu skal vi sådan set til en vittighed, og jeg tænker, det er op til jer at vurdere, om den er sjov. Det er en vittighed, som Dansk Folkeparti-politikeren Morten Marinus har lagt op på sin Facebook-profil. Han har tidligere været folketingsmedlem for DF, og nu er han medlem af partiet. Joken er sådan her. En tyrker, en rumæner og en somalier sidder i en bil. Hvem kører? Og svaret er politiet. Vores min kollega Rasmus Søgaard, han testede den her vittighed af på en tyrker, en rumæner og en somalier. Og her er det først somalieren Mukhtar Afhakami. Okay, er du klar? Ja, kom. Det er en gåde. Det er en gåde, okay. Det er sådan en, ja. Så hvis du kan svaret, ja, så må du gerne sige det. Okay. Okay? Okay. Det er en tyrker, ja, og en rumæner, ja, og en somalier. Ja, ja, ja. De sidder i en bil. Ja. Hvem kører? Ikke somalieren. Politiet. Nej! Ja, det, jeg ved det ikke. Jeg tør ikke at sige det, men måske det kunne være rigtigt. At der sad somalier bag i sammen med en tyrker og en rumæner. Jeg ved, hvor de har været henne. De tre drenge der. Hvad, har du hørt det mange af den slags, hvad? Jeg har hørt mange sådan nogle, altså hvis man kan sige det, racistiske jokes, der har jeg, ja, der har jeg. Hvad for eksempel? Jeg hørte en gang i Herren faktisk en joke, den var sådan her, jeg skulle nævne tre hvide ting på en sort fyr. Mm. Og så nævnte jeg hænderne, de var hvide, og tænderne var hvide, og så kunne jeg ikke rigtig komme på andet, og sådan der. Og så siger han, Ironmanen er også hvid. Og så var jeg sådan, what? Den var så nok ikke så sjov, som den du fortalte om, men dem har jeg også hørt, og sådan der. Jeg har hørt rigtig mange slemme jokes. Hvordan er det,

nu er det ikke sådan en, der siger jokes, men man er vant til at høre, at hvis der er noget, der er forsvundet, for eksempel, ups, har jeg vildt taget det, hvis jeg er i rummet, eller ikke? Mm. Og jeg har lært ikke at tage det personligt. Okay. Det er ikke noget, jeg synes, det er specielt morsomt, men det nytter ikke at sætte sig imod, eller prøve at fortælle folk, hvorfor man ikke bør gøre det, fordi det skal også være sådan en fri tone på arbejde, for eksempel. Og jeg tager det ikke personligt, men det er ikke noget, jeg gør det med glæde samtidig, hvis du forstår, hvad jeg mener. Men derfor kan jeg godt grine og have lidt selvironi, når der bliver sagt sådan en joke, så jeg bliver ikke fornærmet. Og jeg kan sagtens smile på det. Her var det altså romaneren Emil Struge, som hørte Morten Marinus' vittighed, som Morten har lagt op på sin Facebook-profil, og joken er, en tyrker, en romaner og en somalier sidder i en bil. Hvem kører? Og svaret er politiet. Nu er klokken, den er 8:30, og vi skal have et nyhedsoverblik, og jeg ved blandt andet, at i det nyhedsoverblik, der kan man høre om en sprutklub i Folketinget. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Justitsministeren Nick Hækkerup vil have en styrket indsats mod organiseret momsvindel og terrorfinansiering. Det siger han efter, at Information og Finans har beskrevet, at en række af syrienkrigere, jihadister og terrordømte de seneste år har været involveret i en række store sager om momsvindel. Vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at bekæmpe samfundsundergravende økonomisk kriminalitet. Det gælder ikke mindst de sager, hvor der er tale om penge, der går til finansiering af terror, skriver Nick Hækkerup i en kommentar. Justitsministeren vil se på, om værktøjerne til at bekæmpe organiseret økonomisk kriminalitet er tilstrækkelige og effektive nok, herunder om myndighederne samarbejder godt nok. Svindlen er svær at bekæmpe, siger bankekspert Lars Krul, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet. Der er ingen tvivl om, at den her type svindel, den kan laves, lad os bare sige, af alle. Men det, der er specielt her, det er, at den er lavet med det formål, at det er min opfattelse, og føre pengene ud, og så bruge dem, hvad skal vi sige, til et eksplicit formål, altså krigsførelse eller terror. Men alle kunne egentlig gennemføre det her. En række medlemmer af Folketinget har en vin- og spiritusklub, hvor de mødes nogle gange om året i Børsens lokaler tæt ved Christiansborg. Møderne er gratis for politikerne og sponsoreres af brancheforeningen Vin- og Spiritusorganisationen i Danmark og producenterne, skriver Ekstrabladet. I beskrivelsen af arrangementerne står der, Folketingets Vin- og Spiritus-societet har til formål at fremme kendskabet til, og nydelsen af vin og spiritus er høj kvalitet blandt medlemmer af Folketinget. Ifølge professor i ledelse, Anders Dreyer fra Aalborg Universitet, er de gratis spiritusmøder udtryk for meget dårlig dømmekraft fra politikerne. Formanden for Folketingets Vin- og Spiritus-societet, Mads Fuglede, fortæller til Ekstrabladet, at der typisk kommer mellem 20 og 30 politikere. Det er tænkt som et sted, hvor folketingsmedlemmer kan mødes på tværs af partierne og være sociale sammen, uden at det handler om at bekæmpe hinanden politisk, siger Mads Fuglede. Kort efter midnat eksploderede en raket ved den amerikanske ambassade i Afghanistans hovedstad Kabul. Ingen er kommet til skade. Angrebet sker på 18-årsdagen for angrebene efter september, hvor kapret fly ramte flere mål, steder i USA og dræbte tusinder. Der er ingen meldinger om, hvem der står bag angrebet. Det er det første angreb i Kabul siden USA's præsident Donald Trump i weekenden pludselig aflyste et planlagt topmøde med forhandlere fra Taliban-bevægelsen. I kig på vejret. I løbet af dagen bliver det overskyet med udbredt regn vestfra, 14 til 19 grader og jævn til hård vind omkring sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Tina Bergstrøm. Godmorgen, Tina Bergstrøm. Godmorgen. Du er også med lidt ekko. Du bor på Hængbølvej nummer 4, tæt ved byerne Grimstrup og Endrup i Vestjylland, og så arbejder du på Hængbølvej 4, der har du en hundefrisørsalon og hundekendel med sjældne terrierhunde. Og i går der fik du at vide, at dit hus, det er de huse, der er tæt på, på grænsen, af denne her højstrømspændingslinje, der skal være. Altså Energinet vil opføre en kæmpe elledning, som er tæt på dit hus. Ved du, om du får ret til erstatning? Altså, jeg vil lige korrigere dig lidt til en start. Det er, at vi fik jo ikke besked af Energinet. Vi er jo faktisk en del borgere, der ikke har modtaget et brev fra dem endnu. Men i stedet så fandt vi selv ud af det på deres hjemmeside, hvor meget eller hvor lidt vi blev berørt. Og det er ganske korrekt, at jeg bliver ret så meget berørt. Jeg ligger lige på grænsen af det, man kalder en 80 meter linje ud til den yderste ledning. Og det vil så sige, at afhængig af, hvordan den egentlige linjeføring bliver, så bliver det jo alt fra en ekspropriation til... 50% erstatning for husets værdi. Og derfor så er det uvist, altså om du kan få penge. Har du tænkt dig at flytte fra huset, eller hvordan, hvad har du overvejet? Altså, der er jo en del overvejelse i det, fordi at jeg savner stadigvæk et konkret bevis om, at det ikke er farligt for helbredet, hverken for os mennesker eller de dyr, som vi har på ejendommen. Men udover det, så er jeg jo selvstændig, har været det igennem 20 år og har jo opbygget en kundekreds her i området. Og jeg skulle starte forfra igen som 53-54-årig, det synes jeg også, det er sådan lige... Det er også lige en stor nok udfordring, tænker jeg. Så jeg har da mange overvejelser lige i øjeblikket, må jeg sige, med min fremtid, som bestemt ikke tegner lyst. Ja, og det er sådan, at folk som dig, Tina Tofte Bergstrøm, hvis huset er tættere end 280 meter, så kan man få en erstatning. Og ifølge Energinet, der drejer det sig om 380 husstande. Og det er sådan, som du også nævner, altså er man under 80 meter, så kan man blive eksproprieret, og så køber Energinet simpelthen huset. Eller man kan blive boende og få en erstatning på mere end 50% af stuehusets værdi. Hvis man så er lidt længere derfra, ja, så får man erstatning afhængig af afstanden til den her elledning. Du nævner også det her med, om det er sundhedsskadeligt, og Christoffer Johansen, der er sagkyndig for Sundhedsstyrelsen, når det gælder højspænding og sygdomme, han siger til Jyske Vestkysten, jeg kan ikke svare helt skråsikkert, men jeg mener ikke, at vi har en generel sundhedsrisiko ved at bo så tæt på de her ledninger. Og Tina Tofte Bergstrøm, der er planlagt 8 dialogmøder med de her lodsejere, der bliver berørt af elmotorvejen. Og her der vil Energinet altså lytte til forslag til justeringer til linjeføring. Og mødet for dit område, det er i næste uge. Hvordan vil du forsøge at forændre den her linjeføring? For at sige det, som det er, så vil jeg så igen lige starte et andet sted. Det er jo, at Energinet hele vejen har opført sig særdeles arrogant. Og jeg må nok også sige, at den måde, de har håndteret sagen på, ved ikke at give borgere, der er direkte berørt af højspændingsmasterne, har været arrogant og løgnagtigt. Og jeg vil også sige, at de har slet ingen respekt for, at de faktisk ændrer folks liv med et slag, med et pindeslag, som det så smukt hedder, som de har gjort ved vores liv i hvert fald. Og når det så det der med at skulle ændre linjeføringen, det kommer jo ikke til at ske. Altså, de kan jo ikke bilde mig ind, at de allerede nu har slået en streg, og så de vil lytte til os for at ændre på noget, fordi i første omgang, da de havde de høringsmøder, dem var jeg nemlig også til stede på, der lyttede de jo heller ikke. Altså, så det her, det er kun et spil for galleriet, for at se ud som om, at vi har demokrati i Danmark, og det må vi jo så bare konstatere, når det drejer om statsejede virksomheder, at det eksisterer ikke. Okay, Tina Tofte Bergstrøm, tak fordi, at jeg lige måtte ringe til dig. Det er helt i orden, og ja, jeg har tænkt mig at deltage på de møder, men linjeføringen bliver ikke ændret. Det kan jeg jo vente og se til næste år, efterår. Vil du være, så men ringer tak, vi... fordi I ringede og hørte ja, på mig. Ja, så ringer vi til dig igen, Tina Tofte Bergstrøm, hvis vi altså eksisterer her på Radio 24/7. Jamen, jeg har jo selv prøvet det samme, vil jeg sige, ikke også? Så jeg ønsker jo også jer alt muligt held og lykke i fremtiden. Det har I fortjent. Ja, tak skal du have. Dette er Radio 24/7. Okay, og klokken den er 22 minutter i 9, hvis du har travlt og gerne vil vide, hvad klokken er. Okay, ja, det var måske en lidt for opstemt tone, jeg havde der, for nu skal vi virkelig til en

statsborgerskabsdagen, som blev afholdt her i søndags, hvor Nye Borgerlige simpelthen bliver væk. Og det, jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, hvordan kan man som lovgiver, ja, rent udsagt, pisse på vores demokrati ved at blive væk fra den her fejring af nye danske statsborgere, som har opfyldt alle kriterier for at blive danskere. Det tager vi en runde på. Og i anden time... Og er de så med, Nye Borgerlige? Jeg har Anahita Malakians med, som er medlem af de Nye Borgerlige, så det er også derfor, jeg selvfølgelig tager den her snak. I anden time, der skal vi diskutere, tage en runde på det her med... Hizb ut-Tahrir har jo en faneflok kørende i øjeblikket. Der er rigtig mange, der melder sig ud. Jeg får tidligere medlem af Hizb ut-Tahrirs ledelse i studiet, som fortæller, hvorfor han gik ind, hvorfor han efter 23 år er gået ud, og hvad skal der til for at forebygge andre i at gå ind. Spændende, Rushashit. Det er kl. 10.05 i Rushes roulette. Og jeg er tilbage i morgen kl. 6.05. Måske kommer Knud Brix. Jeg ved det ikke. Han lander fra Sierra Leone i lufthavn kl. 5 om morgenen. Så enten så kommer han torsdag, eller så har han lovet mig, at han i hvert fald er med mig i studiet fredag. Det er godt, for jeg savner ham.